NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 31 maart. Oud-president Trump kondigde het zelf vorige week al aan en gisteren kwam de aanklacht tegen hem. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg ze $130.000 zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden voor een aantal aanhoudende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg naar de grote winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen. Meer wilde hij niet zeggen over het gesprek met de top van het kabinet. Dinsdag spraken ze ook al 4 uur over de politieke situatie. Het kabinet werkt aan een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat over de verkiezingsuitslag. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Daarmee zijn nu alle NAVO-landen akkoord. De instemming komt na een ontmoeting eerder deze maand tussen de presidenten Erdogan en Niinistö. Zweden wacht nog wel op de goedkeuring. Erdogan zegt dat Zweden niet voldoet aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. De koninklijke marechaussee heeft een man aangehouden die gisteren in Apeldoorn op een Apache-helikopter van Defensie heeft geschoten. Waarom de man dat deed is onbekend. Ook is niet duidelijk welk wapen hij gebruikte en of de helikopter beschadigd is geraakt. De verdachte moet nog worden gehoord en zijn woning wordt doorzocht. De helikopter kon veilig landen op vliegbasis Gilserijen. Een orka die al meer dan 50 jaar leeft in een Amerikaans aquarium wordt waarschijnlijk binnen 2 jaar vrijgelaten. Orka Lolita werd in 1970 gevangen en deed jarenlang shows in het Miami Seaquarium. Na de documentaire Blackfish uit 2013 nam de druk op het aquarium toe om Lolita vrij te laten. De staat Florida moet nog wel toestemming geven. In België is gisteren een auto door de muur van een sporthal gevlogen. Het gebeurde in de buurt van Luik. Volgens Belgische media werd de auto bestuurd door de Marokkaanse Belgische voetbalprof Sofiane Kiyene, die speelt in Leuven. Op camerabeeld is te zien dat de auto met hoge snelheid rechtdoor rijdt op een rotonde en wordt gelanceerd. Hij vliegt tientallen meters door de lucht, dwars door de muur van de sporthal en komt op de sportvloer terecht. De voetballer zou zwaar gewond zijn, maar niet in levensgevaar. In de hal was verder niemand aanwezig. Het weer. Het wordt een grijze dag, vaak met regen. Vooral in het zuiden kan veel vallen. Aan zee waait het ook flink. In het zuidwesten mogelijk windkracht 7. En het wordt daarbij ongeveer 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is dan dus toch gebeurd. Voormalig president Trump is aangeklaagd door een rechtbank in New York vanwege het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Trump kondigde het zelf vorige week al aan, maar het heeft dus nog ietsje langer geduurd. Consulent Simone Tucker, was het dan wel of niet een verrassing? Nou ja, het is toch wel een verrassing, want er gingen al langer geruchten over die mogelijke aanklacht. Hè, dat die er zou komen, dat die hem boven het hoofd zou hangen. Voorbereid dus die aanklacht door de openbaar aanklager in New York. Maar ja, deze week leek het er toch eigenlijk op dat het nog wel even op zich ging laten wachten. En ook Trump en zijn team, die hadden hier niet op gerekend op dit moment. En die laten ook weten echt te overvallen zijn door het nieuws. Maar hoe dan ook, vandaag gaat echt hier de boeken in als een historische dag voor de Amerikaanse politiek, voor de Amerikaanse geschiedenis. Voor het eerst wordt er hier een president strafrechtelijk vervolgd. En het is dus voor het betalen van zwijggeld aan die pornoster, aan Stormy Daniels. Hoe zat het ook alweer? Ja, we weten eigenlijk nog niet wat de aanklacht precies is. Dat is nog niet bekendgemaakt. Maar we weten wel dat dit onderzoek, dat draait inderdaad allemaal om de betaling van $130.000... aan het adres van pornoactrice Stormy Daniels. Zij zou met Trump een affaire hebben gehad. En ja, dat zwijggeld zou eigenlijk moeten hebben voorkomen dat ze daarover zou vertellen. En de advocaat van Trump, die maakte dit geld naar haar over een maand voor de verkiezingen. En toen Trump eenmaal in het Witte Huis zat, betaalde hij dit geld terug aan zijn advocaat. En dat werd vervolgens weggezet, als het ware onder het kopje juridisch advies. En daar zit het hem in, want het betalen van zwijgeld, ja, dat is op zichzelf niet strafbaar hier. Maar het gaat dus op de manier waarop dat is aangepakt. En ja, op deze manier zou er dus fraude zijn gepleegd. En dat is een overtreding van de verkiezingswetten van de staat New York. Trump zelf, die ontkent overigens alles. Ook de affaire. Die aanklacht ligt er nu. Een grote vraag is, wordt Trump ook echt opgepakt? Ja, dat wil iedereen natuurlijk weten nu. In ieder geval zou hij net als iedere andere verdachte een aantal stappen moeten doorlopen. Dat betekent dat hij zal worden voorgeleid in de rechtbank. Bronnen melden hier nu dat aanstaande dinsdag gaat gebeuren. Nou, hij krijgt dan te horen wat zijn rechten zijn. Er zal een foto worden gemaakt, zo'n mugshot. En zijn vingerafdrukken zullen worden afgenomen. Dat is eigenlijk allemaal routine. Maar ja, tegelijkertijd is dit helemaal geen routine. Want ja, hier is geen draaiboek voor de arrestatie van een voormalig president. Dus ja, of hij echt in de boeien geslagen zal worden, dat lijkt heel onwaarschijnlijk. Alleen op het gebied van veiligheid. Hè, hij wordt continu beveiligd door de Secret Service. Dus ja, hoe moeten ze daarmee omgaan nu hij ineens verdacht is? Dat weet eigenlijk nog niemand. En daar zal vooral heel veel overleg over worden gevoerd de komende dagen. Heeft Trump zelf eigenlijk al gereageerd nu die aanklacht er ook echt ligt? Ja, er kwam al heel snel een persbericht de wereld in van het campagneteam van Trump. En hij reageerde ook op zijn eigen social media platform. Hij noemt het een politieke klopjacht, een heksenjacht, een schande voor het land. En hij zegt dat de democraten het juridische systeem gebruiken om een politieke tegenstander te straffen. En hij zegt daar ook nog bij dat dit uiteindelijk alleen maar averechts zal gaan werken voor Joe Biden. Hij is zelf nog niet in het openbaar verschenen. Alle tv's en camera's hier de afgelopen uren zijn wel gericht op zijn privéjet in Mar-a-Lago. Maar dat is verder is hij daar nog niet gespot. Dus dat is nog afwachten waar hij de komende tijd of hij ook nog in het openbare iets zal zeggen hierover. Ja. Vorige week riep hij zijn aanhang al min of meer op om in actie te komen. Wat denk je, hoe zal die aanhang reageren? Ja, nou, wat je eigenlijk de afgelopen weken zag, hè, toen al dat nieuws naar buiten druppelde over een mogelijke aanklacht, is dat de steun voor hem alleen maar aan het toenemen is. Zowel onder zijn eigen trouwe aanhangers natuurlijk, die voelen zich hierin gesterkt, maar ook onder andere Republikeinse kiezers. En ja, de grote vraag is nu, gaan zij ook gehoor geven aan zijn oproep om te gaan protesteren, om in verzet te komen, waar die vorige week al op hintte. Nou, in de stad New York houden ze daar in ieder geval ernstig rekening mee. Alle agenten moeten hier vandaag in uniform verschijnen. En er is een hoge staat van paraatheid. Vooralsnog lijkt het rustig en blijven die protesten uit. Correspondent Simone Tucker. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Nieuwsuur was Rusland-correspondent Piotr Sauer zijn beste vriend. Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich die werd eergisteren opgepakt in Moskou op verdenking van spionage. Sauer had die ochtend nog app-contact met hem. Hij stuurde me nog een berichtje dat hij een afspraak had om 11:00 ochtends en om 2:00 middags was die afspraak. Mm-hmm. En om 8:00 avonds kreeg ik een belletje van zijn moeder. Die vroeg of ik wist waar hij was. En toen keek ik even naar mijn mobiel en zag ik dat hij al 8:00 niet online was. Toen wist ik eigenlijk al dat de foute boel was. Sauer denkt dat de arrestatie van Gershkovich een keerpunt is voor de journalistiek in Rusland. Het was eigenlijk een beetje de regel dat buitenlandse journalisten wel een beetje hun gang kunnen gaan. Russische journalisten moesten natuurlijk weg naar het begin van de oorlog. Buitenlandse journalisten mochten blijven. Hun leven werd moeilijk gemaakt met visums en zulke dingen. Maar we hadden niet kunnen verwachten dat het zo ver zouden gaan. Eigenlijk dus het einde van de buitenlandse journalistiek in Rusland. Van reportages, en wat natuurlijk heel belangrijk was. Voor mij persoonlijk, ik zou in mei teruggaan. Dat was het plan, maar op dat moment dat geen sprake van. Meer dan 1000 techdeskundigen, onder wie Elon Musk, maken zich zorgen over hoe slim kunstmatige intelligentie is geworden en roepen op om in ieder geval 6 maanden te stoppen met de ontwikkeling ervan. In Galit en Sofie was tech-expert Danny Mekic. Hij snapte wel dat mensen zich zorgen maken en nam bijvoorbeeld spammails. AI kan ervoor zorgen dat wij allemaal een op maat gemaakte mail krijgen. Ja. Waar informatie in staat over jou, misschien jouw foto, mm-hmm. jouw werkgever, je favoriete muziek. Je was de gast bij Sophie vanavond. En dat je denkt, hey, dit moet een echt geschreven mail mm-hmm. zijn. En dan gaat dus het verschil tussen de realiteit en wat nep is, gaat langzaam vervagen. Ja. En dan wordt het heel erg spannend. En het wordt dus ook spannend op het moment dat we deze technologie fysieke handen en voeten gaan geven. Mm. Zelfrijdende auto's, operaties, beslissingen laten nemen in de echte fysieke wereld. Dan zou het op een dag tegen ons kunnen keren. Volgens staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen houdt de Nederlandse overheid kunstmatige intelligentie heel goed in de gaten. Dus bijvoorbeeld voor dat kankeronderzoek of voor andere dingen waar je AI voor wil inzetten. Eerst een keurmerk, transparant zijn, dus ook wat je aan het doen bent. Dan mag je het gebruiken. En in Nederland, vind ik wel heel goed nieuws, lopen we daar ook echt op voorop. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld met Facebook, met Google en met Zoom hebben wij al afspraken gemaakt die nergens anders in de wereld zijn gemaakt, om te zorgen dat zij laten zien hoe ze precies werken. En we hebben ook gezegd, als jullie dat niet laten zien, dan gaan we niet met jullie aan de slag. Uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds blijkt dat het met veel diersoorten niet goed gaat. In Langs de Lijn en Omstreken stonden ze stil bij een dier waar het nou juist beter mee gaat. Dat is de gladde slang in Brabant. Bioloog Matthias Bittenbinder legde uit hoe het komt dat het beestje vooruit gaat. Wat ze dus hebben gedaan in Brabant is stukken bos eigenlijk weer omgetoverd in heidegebied waar die gladde slang leeft. En ze hebben heidegebieden met elkaar verbonden. En dat is wat die slangen prettig vinden. Dat ze gewoon van het ene gebied naar het andere kunnen gaan. En nou, je hebt ook wel eens heidebranden. En dan kan het wel eens zijn dat zo'n heide helemaal tot de grond toe afvikt. En dat is natuurlijk wel een groot probleem als die slangen niet meer weg kunnen uit dat gebied. Maar als ze gewoon vrolijk naar een ander gebied kunnen kruipen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Ja. En dat hebben ze dus in Brabant gedaan. En dat laat meteen al zien dat die gladde slang, die gaat er meteen goed op. Die gaat meteen in aantallen vooruit. En niet alleen de gladde slang heeft er baat bij. Door die gladde slang te helpen zijn er ook heel veel andere dieren die daar baat bij hebben. Je hebt ook allerlei vlinders die alleen op de heide voorkomen, die het ook veel beter gaan doen door dat soort beheer. Dus dat zijn altijd een beetje die lichtpuntjes die dan die altijd wel fijn zijn om te lezen. En dat was gisteravond op Radio en TV. All I Need Is a Miracle van Mike and the Mechanics. Bierbrouwers wachten nog even met het maken van statiegeldblikjes. Ja, Heineken en Grols gaan nog maanden door met het vullen van blikjes zonder statiegeld. En daarmee halen ze de woede van het kabinet op de hals, schrijft het AD. Vanaf morgen, dat is geen 1 april grap, zitten er op lege blikjes statiegeld. En daarvoor moet er nog een logootje op worden geprint. Maar dat doen de bierbrouwers nog niet, omdat er nog een overgangsperiode van 3 maanden geldt, maken ze dus gebruik van. Ze willen hun lege blikjes in de opslag namelijk eerst wegwerken. Maar volgens Den Haag werkt die overgangsperiode zo niet. Althans, zo hebben ze het niet bedoeld. Winkels mogen nog wel de oude voorraad verkoop, maar producenten moeten dus vanaf morgen wel hun dranken al in die nieuwe blikjes doen. Amateurclubs staan op wankelen, kopt Trouw vanochtend in een onderzoek dat vandaag verschijnt. Zegt bijna een kwart van de ondervraagde bestuurders dat zijn of haar club niet zal overleven. In Nederland zijn ruim 22.000 amateurverenigingen. Het register voor verenigingsbestuurders denkt dat binnen 5 jaar ongeveer de helft in de problemen komt. Bestuurders van die club zeggen dat dat komt door een stapeling van problemen, zoals een gebrek aan geld, tekort aan vrijwilligers en steeds meer papierwerk. Het register voor verenigingsbestuurders hoopt dat dit onderzoek de politiek wakker schudt. De Franse staat geeft ieder jaar 4 miljoen euro uit om een lijnvlucht tussen Amsterdam en Straatsburg in de lucht te houden, schrijft de Telegraaf. Letterlijk en figuurlijk dus. Zonder die subsidie is die lijn onrendabel. Maar volgens de Fransen is de vlucht noodzakelijk, omdat sommige parlementsleden anders problemen hebben om op tijd in Straatsburg te zijn voor vergaderingen. De Europese Commissie zou volgens de kranten ook weten van deze subsidie. PvdA-europarlementariër Paul Tang noemt het idioot dat Frankrijk 4 miljoen euro uittrekt om deze lijnvlucht te bekostigen. Ik snap dat Brussel het verwijt krijgt hypocriet te zijn, zegt Tang in de krant. Je moet niet alleen groen zeggen, maar ook groen doen. En dan nog even terug naar het AD, want op de voorpagina staat een grote foto van boer Jan uit het Noord-Brabantse Liesel met de tekst: het witte goud steekt zijn kop voorzichtig op. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen: de asperges komen eraan. Dat is best vroeg. Het voelde als winter, maar asperges, dat associeer je toch alleen met lente. Ja, maar het is ook morgen 1 april, hè? Ja, dat is waar. In ieder geval, hij is er wel vroeg bij, zegt het AD ook, deze Brabantse boer. Al 2 weken lang namelijk steekt hij asperges van de koude grond, terwijl zijn collega's op andere plekken in het land nog moeten wachten op de eerste asperges. En hoe Jan het dan toch voor elkaar krijgt dat hij zo vroeg in het seizoen al kan steken, dat wil hij niet zeggen. Dat is volgens de krant het geheim van de smid. Terwijl Turkije nog volop in shock is door de verwoestende aardbevingen in het zuidoosten, zijn politici begonnen met campagne voeren voor de verkiezingen in mei. Vandaag maakt de kiescommissie officieel de lijst met presidentskandidaten bekend. Turkije-correspondent Mitra Nazar. Mitra, hoe ziet de lijst eruit? Er staan 4 kandidaten op de lijst. Erdogan natuurlijk. En Kemal Kılıçdaroğlu, kandidaat namens de oppositiecoalitie. Dat is een coalitie van 6 partijen. En dan zijn er nog 2 andere kandidaten die uiteindelijk niet zo heel relevant zullen blijken voor de eindrace. Maar om ze even te noemen, Sinan Oğan is een politicus van een blok extreemrechtse partijen. En dan hebben we nog Muharrem Ince, dat is een bekende naam, die heeft in 2018 het opgenomen tegen Erdogan tijdens de verkiezingen toen en heeft verloren. En ja, die gooit zijn kont een beetje tegen de krip nu binnen de oppositie door zichzelf kandidaat te stellen in plaats van dat hij zich aansluit bij het kamp van Kılıçdaroğlu. Maar goed, uiteindelijk zal de strijd dus gaan tussen Erdogan en Kılıçdaroğlu, omdat het bijna volledige oppositiekamp zich heeft geschaard achter deze man, Kılıçdaroğlu. En met als gezamenlijke doel Erdogan te verslaan. En de oppositie is zelfverzekerder dan ooit tevoren. Ze hebben nu ook de steun gekregen van de pro-Koerdische partij HDP. En daarmee verzekert de oppositie zich ook wel van een groot deel van de Koerdische stem, wat vaak een hele belangrijke doorslaggevende factor is. Ja. Dus zo staat het ervoor. En als jij je glazen bol er even bij pakt, hoe is de positie van Erdogan? Hoe groot is de kans dat hij gaat winnen? Ja, voorspellen en Turkse politiek, dat gaat niet heel erg goed samen. Maar kijk, Erdogan is natuurlijk jarenlang gezien als een soort onverslaanbare leider. Maar het is de afgelopen jaren gewoon minder goed gegaan dan hij had gehoopt. Hij lijkt zijn spark toch een beetje kwijt te zijn. De man is natuurlijk ook 20 jaar lang aan de macht. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En er is gewoon heel veel onvrede opgebouwd in de afgelopen jaren. Vanwege de economie aan de ene kant. Maar nu ook, na die aardbevingsramp, speelt dat ook een rol. Kijk, voor de oppositie zijn deze verkiezingen echt een referendum. Ben je voor of tegen Erdogan? En zij wijzen naar Erdogan als de oorzaak van alle problemen in het land. Kijk, na de ramp kwam er een golf van kritiek los over trage respons van de Turkse instanties. Maar ook vanwege die gebouwen, hè, de vele gebouwen, ook nieuwbouw, die als een kaartenhuis zijn ingestort als gevolg van jarenlange gebrekkige controle op de bouwvoorschriften. Dus het wordt spannend. Kijk, Erdogan presenteert zich natuurlijk nu ook als de enige leider die het land er weer bovenop kan krijgen. He, want hij kan die verwoeste steden weer opbouwen. Daar is hij ook al meteen mee begonnen. Dus hij rekent er ook een beetje op dat mensen na zo'n grote crisis liever toch kiezen voor stabiliteit in plaats van een machtswisseling. Wat misschien wat onzeker is, van wat krijg je dan? Dus het wordt nog heel spannend. Ja. Nou ja, maar als je het hebt over die aardbevingen, dat gebied, daar zijn dus heel veel huizen verwoest, heel veel voorzieningen zijn verdwenen. Hoe kunnen mensen daar wel naar de stembus? Nou ja, dat is wel een lastig punt. Kijk, we hebben het over 11 provincies. Het is een enorm groot gebied. En er zijn meer dan 1 miljoen mensen weggegaan na de ramp. Die kunnen daar niet meer wonen. Die zijn op andere plekken in het land. Bij familie of ergens anders ondergebracht. In principe is het nu mogelijk gemaakt voor mensen om zich ook elders te registreren in andere steden. Voor de mensen die nog in het rampgebied zelf zijn, mobiele stembureaus uit de grond worden gestampt of stemmen in tenten. Dat zal zeker mogelijk gemaakt worden. Maar een andere zorg, vooral bij de oppositie, is: hoe garanderen we de veiligheid van het stemmen in het rampgebied en het toezicht op de gang van zaken daar? Want er is nog steeds een noodtoestand van kracht in het rampgebied in die provincies. En ja, waarnemers vrezen toch wel dat de toezicht in stemlokalen wellicht beperkt. Extern. En dat misschien in het voordeel van Erdogan kan uitpakken. De AKP zegt dat ze een eerlijke stembusgang garanderen. Maar goed, de oppositie zal daar zeker heel scherp op gaan toezien. Mitra, dankjewel. Het is 6:58. In Marokko lopen de spanningen op tussen Marokkanen en Afrikaanse migranten. Op sociale media staan steeds meer haatberichten over migranten en vluchtelingen. En in de grote steden neemt de spanningen toe, zo hoorde correspondent Samira Jadir. We hebben geen huis en moeten op straat leven, zegt Jafar uit Tjaad. En koeka dan la rue. In de wijk Walid Sien in Casablanca leven honderden migranten in een provisorisch kamp. Zonder medische en sanitaire voorzieningen. Een woning en werk is voor hen niet weggelegd in Marokko. Adam uit Soedan zegt: we kunnen nergens terecht. Er is een plek waar we kunnen werken. Maar daar worden we elke keer weggejaagd. Nordin uit Cameroen woont al 6 jaar in Rabat en werkt als straatartiest. Hij wil hier blijven en een leven opbouwen. Alleen kan hij in het Noord-Afrikaanse land geen verblijfsvergunning krijgen. Ik kan niet aantonen dat ik Cameroense nationaliteit heb. Nordin heeft geen geboorteakte, omdat dit document in Cameroen nooit is aangemaakt. Hij krijgt vaak te maken met racisme. We hebben een zwaar leven. Zwarte Afrikanen worden hier vaak als dieren behandeld. Khadija Hainini van mensenrechtenorganisatie AMDH zet zich in voor de rechten van de migranten. Het is duidelijk dat mensen het moeilijk hebben met het aanvaarden van verschillen, terwijl we zelf een land zijn waaruit miljoenen Marokkanen migreerden naar andere landen. Beat Keuk van de hulporganisatie Bank de Solidarité probeert de migranten in de grote steden van Marokko praktische hulp te bieden. Hij zamelt geld en spullen voor hen in. Er is niet simplement een politiek. Waarom kijken we alleen naar de Europese Unie? Deze mensen komen uit Afrikaanse landen. Marokko ontving ruim 150 miljoen euro van de Europese Unie voor grensbewaking in het noorden. Marokko heeft in 2018 al laten weten dat het land niet van plan is om opvangcentra te bouwen voor migranten die naar Europa willen. Dit zou nutteloos zijn, volgens Rabat. 5 jaar later is dit standpunt nog steeds hetzelfde. Het uitblijven van een oplossing voor deze groep gestrande migranten leidt tot toenemende onvrede bij de Marokkaanse bevolking. Eerlijk, ze gaan te ver. Mensen klagen over de veiligheid van hun dochters. En de straten zijn nog viezer geworden dan voorheen, vertelt deze jonge man die in Rabat woont. Een stadgenoot op leeftijd erkent dat het een groot probleem is, maar dat de migranten niet zomaar kunnen worden opgegeven. Ondertussen kleedt Noordin zich om. Hij heeft zijn eigen alter ego bedacht, een Japanse strijder. Hij zet een masker op en is volledig onherkenbaar. En is zo'n decree de personage. Zodra ik mijn kostuum aan heb, kan ik voor even mijn problemen vergeten. Een verslag van Samira Jadir. 25 jaar geleden alweer kwam een nieuw bandje met een aanstekelijk nummer, New Radicals, met You Get What You Give. De band was geformeerd rond de Britse zanger Greg Alexander en had dus meteen succes. Lang duurde dat niet, want Alexander bleek niet bestand tegen de druk. Hij ging vooral voor anderen schrijven. Gelukkig hebben we het cd'tje. Got you down on you. New Radicals met You Get What You Give. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. En tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg ze $130.000 zwijggeld van hem. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden voor een aantal aanhoudende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Zei hij na afloop van het tweede overleg over de grote winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezing. Dinsdag sprak de top van het kabinet ook al over de politieke situatie. De natuur in Nederland is er slecht aan toe en in sommige gebieden gaan flora en fauna steeds verder achteruit, meldt het Wereld Natuurfonds. Vooral in duingebieden, heidegebieden en agrarische gebieden gaat het niet goed. Het komt vooral door stikstof, verdroging en de versnippering van natuurgebieden. En in Melbourne heeft Max Verstappen de snelste tijd neergezet tijdens de eerste vrije training van de GP van Australië. Verstappen was bijna een halve seconde sneller dan zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton. Nick de Vries zette de 14e tijd neer. Later vanochtend is de tweede vrije training en de Grand Prix zelf is zondagochtend om 7 uur. Het weer nog, het wordt een grijze dag, vaak met regen. Vooral in het zuiden kan er veel vallen. Aan zee waait het flink. In het zuidwesten mogelijk windkracht 7. Het wordt ongeveer 13 graden. Ster. De voordeelmarkt.nl. Tot wel 70% meer voordeel op topmerken verf, zoals Sikkens, Histor en Flexa. Bezoek onze winkels of bestel online op devoordeelmarkt.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. De Spaanse premier Sanchez is op staatsbezoek in Peking. En dat is op uitnodiging van president Xi Jinping. Sanchez heeft hem vannacht ontmoet. Belangrijkste onderwerp van gesprek, de oorlog in Oekraïne. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, waarom kreeg Sanchez die uitnodiging van Xi? Officieel omdat onlangs deze maand vierden de twee landen, Spanje en China, 50 jaar diplomatieke betrekkingen met elkaar. Toen Spanje het einde van zijn dictatuur was, Franco, herstelden ze steeds meer contact met het buitenland en China was een van die landen. Maar dat is gewoon een excuus, want daarvoor hadden ze elkaar al gefeliciteerd en zo. Xi Jinping is duidelijk bezig om meer buitenlandse leiders te ontmoeten sinds die. En Sanchez is wat dat betreft de eerste die op bezoek komt nadat Xi Jinping in Rusland is geweest bij Poetin en daar zijn eigen vredesplan heeft gepresenteerd. En bijvoorbeeld na Sanchez zullen volgende week onder andere Emmanuel Macron uit Frankrijk en Ursula von der Leyen zullen nog komen op bezoek in Peking. En daarna zal het ook nog wel doorgaan met andere buitenlandse leiders. Ja, dus de Spaanse premier is de eerste. Wat voor een boodschap gaat hij overbrengen aan Xi? Ja, ze zien elkaar om 10 uur. Op dit moment zit Sanchez aan de lunch met Li Qiang, de premier van China. En duidelijk dat het onderwerp. Dus er staat een uur voor hun ontmoeting in de grote volkszaal. En duidelijk dat Oekraïne, natuurlijk de oorlog, het belangrijkste thema is. En Sanchez is al een dag eerder in China aangekomen. Gisteren zat hij op een forum, dat heet het Forum van Bao, een soort Davos, economisch forum van Azië. En daar zei hij al van, hij zei, ja, ik heb nu de laatste 2 weken heb ik 40 buitenlandse leiders ontmoet, premiers. Hij zat ook op een Zuid-Amerikaanse top vorige week. Hij zegt, niemand wil deze oorlog. En hij ziet ook dat Xi Jinping nu bereid is om toch te bemiddelen in deze oorlog. En daar zal de boodschap over brengen dat eigenlijk de vredesplannen van Oekraïne zelf in Europa en China op veel punten overeenkomen. Maar ook niet op alles natuurlijk. En dat daarover gepraat moet worden. Maar dat hij toch verwacht dat China extra zijn best zal doen de komende tijd om mee te helpen aan het voor elkaar krijgen van die vrede. En doet Sanchez trouwens ook. Je vroeg waarom Sanchez. Spanje wordt vanaf 1 juli. Spanje krijgt het EU-voorzitterschap. En Sanchez eigenlijk parkeert al een beetje voor op dat belangrijke half jaar. Dat hij eigenlijk een beetje het beleid van Europa moet gaan bepalen. Ja, betekent dat hij daarmee ook net wat meer gewicht in de schaal legt dan wanneer hij alleen maar als Spaanse premier op bezoek zou zijn? Ja, zeker. Hij kan nu nog niet officieel praten in naam van Europa. Maar het is wel duidelijk dat, kijk, die vrede, dat weet ook iedereen, die zal de komende 2 maanden zeker nog geen beslag van krijgen. En het kan misschien al een jaar duren. Maar Spanje hoopt natuurlijk, ja, dat zou voor Sanchez natuurlijk ongelooflijk zijn als tijdens dat voorzitterschap van Europa, dat zij dan toch een belangrijke rol kunnen gaan spelen in die vredesonderhandelingen. En hij weet dat hij Xi Jinping daarbij nodig heeft en omgekeerd. En beide landen, ze mogen elkaar ook wel. Ik las gisteren in de Spaanse krant El País een Spaanse diplomaat, anoniem vanuit Peking. Hij zegt van de Chinezen mogen ons land. We zijn toch wel een groot land in Europa. Niet natuurlijk het machtigste land van Europa. Hij zegt, maar wij Spanjaarden doen nooit zo moeilijk over mensenrechten bijvoorbeeld. En dat is zo. Spanje beschuldigt nooit snel andere landen van de problemen die zij hebben. Omdat Spanje vindt dat ze zelf genoeg problemen hebben. Ja. Dus wat dat betreft dan weten ze dat Sanchez daar ook niet over zal beginnen tegenover Xi Jinping straks. Dat gesprek met Xi is dus misschien wel het belangrijkste onderdeel van zijn bezoek. Gaat hij nog meer doen in China? Nee, het is maar heel kort, alleen vandaag. Dus hij zit nu aan de lunch met de premier. En voordat hij Xi ziet, heeft hij nog een ontmoeting met allemaal Chinese tour operators. En dat is het belangrijkste. De toerisme vanuit China komt natuurlijk weer op gang sinds de grenzen na het strenge COVID-beleid daar weer zijn opengegaan. En dus als veel Europese landen en plaatsen wil ook Spanje graag dat die Chinese toeristen die volledig waren verdwenen, dat die weer terugkomen. En dan Spanje als een van hun geliefde bestemmingen in de wereld nemen. Dus dat is eigenlijk het enige economische deel waarover verder gesproken zal worden. Dankjewel, Edwin, Spanje-correspondent Edwin Winkels. Het is bijna 8 minuten over 6:30. De stad van Michiel de Ruiter worstelt met zijn slavernijverleden. In Vlissingen lijkt namelijk geen meerderheid te zijn in de gemeenteraad om excuses aan te bieden voor de rol die het gemeentebestuur bij de slavenhandel heeft gehad. Gisteravond werd het voorstel om op 1 juli excuses aan te bieden voor het eerst besproken in de raad. En verslaggever Jeroen de Jager was daarbij. Goedenavond iedereen, van harte welkom hier in de raadzaal van de gemeente Vlissingen voor de vergadering. Vlissingen was in de tweede helft van de 18e eeuw zo'n beetje de hoofdstad van de Nederlandse slavenhandel. 60.000 tot slaafgemaakten werden door Vlissingse boten vanuit Afrika over de Atlantische Oceaan verhandeld. Het is wel duidelijk, zoals uit het rapport blijkt, dat Vlissingen niet alleen met de schepen verdiende, maar dat de schepenen, de huidige, wat nu wethouders zijn, en de burgemeester daar een duidelijke rol in hadden. En dus nu een voorstel van de gemeenteraad van Vlissingen om excuses aan te bieden aan de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Initiatiefnemer Pieter-Jan Messie. En wij stellen nu voor om ook excuses aan de nabestaanden van de slaven te geven, op 1 juli uit te spreken. Andere steden zijn Vlissingen voorgegaan in die excuses. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Middelburg gaat het ook doen. En de vraag is nu of er in de Vlissingse gemeenteraad een meerderheid is. Er werd vanavond niet gestemd. Er mochten alleen vragen gesteld worden aan de initiatiefnemers. En er zijn veel vragen. Leidt de grote focus op excuses voor de slavernij tot een betere aanpak van die discriminatie? Of leidt het daarentegen juist af? Klopt dat dit niet gaat om een financiële tegemoetkoming, gezien die al door Den Haag gegeven is? Hoe zou je dan, zonder dat je excuses aanbiedt, toch die erkenning kunnen geven? Hoe kan je dan aansluiten bij die nazaten? Wat kunnen wij dan als gemeente doen? In andere steden die tot nu toe excuses hebben gemaakt, kwam dat op initiatief van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester van Vlissingen, Bas van der Tillaar, heeft dat voorstel niet gedaan. Wij vinden het belangrijk om dan ruimte te geven voor een open discussie. Vindt u zelf dat Vlissingen excuses zou moeten aanbieden? Nou ja, die vraag ligt nu bij de Raad. En ik denk dat het juist de intentie was van mij, van het college, om die discussie niet aan de voorkant te sturen, maar die echt open bij de Raad te leggen. Een van de tegenstanders van het aanbieden van excuses is de VVD. Ze zijn wel voor erkenning, maar excuses vinden ze te ver gaan. Yvette Hoogstraten. De reden daarvan is dat wij vinden dat je eigenlijk meer zou moeten richten op de erkenning in plaats van het excuus. Wij vinden ook niet dat je het huidige college nog verantwoordelijk kan stellen voor wat er toen is gebeurd. En als nazaten van tot slaaf gemaakte prijs stellen op dat excuus, waarom zou je daar dan niet aan toekomen? Ja, ik vraag me af wat de meerwaarde is van een min of meer afgedwongen excuus. Al met al lijkt er dus in Vlissingen geen meerderheid voor het aanbieden van excuses. Dat denk ik ook niet, nee, dat zo is. Vlissingen, of Middelburg doet het wel en jullie Vlissingen niet? Nee, klopt. Dat maakt Vlissingen uniek. Ja. Op 13 april wordt er over gedebatteerd en gestemd. Wat denkt initiatiefnemer Pieter-Jan Mercier? Zoals ik het nu tel, dan komen we op 12 van de 27 stemmen. Dus het kan ook nog zijn dat het weggestemd wordt? Dat kan. Ja, dat zou kunnen. Dan zou Vlissingen de enige stad zijn tot nu toe in Nederland die geen excuses maakt. Ja, en ik hoop dat ik zou dat eerlijk gezegd gewoon heel erg vinden. En dan denk ik dat je als raad ook na moet denken, als raadsleden ook van, wat voor effect heeft dat nu eigenlijk op die mensen? Als we dat doen. Als we niet. Wat voor effect, dan geef je het toch. Nou ja, ik vind het eigenlijk. Zou ik echt verschrikkelijk vinden. En over 2 weken dan debatteert de Vlissingse gemeenteraad over de vraag of er excuses komen of niet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op sterven na dood leek het bedrijf de Chinese technologiereus Huawei. Dat kwam vooral door de vergaande sancties die de VS 4 jaar geleden tegen het bedrijf afkondigde. Nu lijkt de smartphonemaker er weer langzaam bovenop te krabbelen. Correspondent Sjoerd en Daas ging naar de campus van Huawei en maakte alvast de tussenbalans op. We rijden hier over de campus van Huawei in Dongguan, Zuid-China. Huawei, zoals ze zichzelf in Nederlandse commercials neerzetten. Ik houd het even bij Huawei, de originele naam. Hier waan je jezelf echt in Europa. Het is een enorme campus. Als je het treintje hier pakt, dan reis je door Europa. De trein is Zwitsers. De gebouwen, de patio's, zijn letterlijk replica's van Europese gebouwen en steden. Kasteel van Heidelberg bijvoorbeeld. Cité Internationale Universitaire de Paris. Brugge, Klein Luxemburg, Bologna, Oxford. Het houdt niet op, inclusief de wegen trouwens. Zweedjin is dit. Hij werkt hier op het R&D-departement. Zoals ongeveer 80% van de 25.000 mensen hier. Heeft in Nederland en België gewerkt, vertelt hij. Het lijkt hier erg op Europa, zegt hij persoonlijk. Denk ik dat dit een goede omgeving is om te werken. Het voelt vrij exotisch. Ja, heel internationaal dus. Maar Huawei is noodgedwongen veel Chinezer sinds het vanaf 2019, toen nog door Trump, hard werd aangepakt. Beschuldigd van het inbouwen van achterdeurtjes, vermeende spionage, nauwe banden met de communistische partij. Allemaal zaken die Huawei ontkent. Maar betekende wel dat de verkoop in het buitenland grotendeels zijn ingestort. Zeker in Amerika. Men moest opeens op zoek naar nieuwe leveranciers voor in totaal 13.000 onderdelen. Mocht geen Amerikaanse technologie meer gebruiken. Google Play Store bijvoorbeeld ook niet meer. Natuurlijk heeft dat impact, zegt Zweedjin. Alle Amerikaanse hardware en software die we gebruikten, moeten we nu zelf ontwikkelen. Dus de werkdruk en de moeilijkheden zijn zeker toegenomen. Ik ben niet bang dat ik ontslagen word, zegt hij. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat de investeringen die noodgedwongen worden gedaan in onderzoek erg worden opgeschroefd de afgelopen jaren. Mm. Bij ons is het nog best oké, zegt deze medewerkster. Bij de verkooptak is de impact groter. De budgetten van bepaalde bedrijfsafdelingen worden mogelijk verlaagd, zegt haar collega. Ook zal het moeilijker worden een baan te vinden. Betekent dat hier maximaal wordt ingezet op de ontwikkeling van bestaande en nieuwe inkomstenbronnen. Dit is het lab waar ze netwerktechnologie ontwikkelen, masten zogezegd. Een ruimte heeft wat weg van een geluidsstudio met veel grotere punten, isolatiemateriaal. Staat dan een grote antenne in het midden die hier ronddraait, die ze aan het testen zijn. Stargate noemen ze die, naar de science fiction film. De netwerken zijn nog steeds een belangrijke inkomstenbron, missen wel klanten in Amerika en in toenemende mate ook in Europa. En los daarvan, kunnen jullie hier überhaupt nog aan de juiste onderdelen komen? I'm not from R&D or procurement. Hij zegt, ik ben niet van de inkoop, dus dat weet ik niet. Maar in vergelijking met onze concurrenten in de industrie hebben we meer te bieden. Het andere onderdeel waar volop wordt ingezet, de wearables. Staat hier iemand de badmintonnen tegen een machine? De reactie wordt vastgelegd door een camera, een smartboard. Het is een opslagmachine, zegt hij. Die kan alles simuleren. Die regelt gerichte training. In combinatie met die smartwatch krijg je dan gegevens over je prestaties. Ja, of daar nou de oorlog mee gewonnen gaat worden, weet ik niet. Maar als er iets in gang is gezet hier bij Huawei, en dat geldt ook voor de rest van China, is het wel de bewustwording dat het niet kan leunen, kan vertrouwen op buitenlandse technologie. Kan elk moment worden afgepakt, ingeperkt. En ja, de aangekondigde exportban op chipmachines van ASML naar China maakt die noodzaak, die urgentie van zelf ontwikkelen, nog maar eens groter. Zelf doen is het sleutelwoord. En dat lukt redelijk op sommige vlakken. Terwijl de trein hier naar het volgende stationnetje rijdt op de campus. Station Freiburg is dat. We moeten gewoon ons werk goed doen. Ons eigen ding doen, zegt deze medewerker. Zolang we goed ons best doen, komt het wel goed. Aan het optimisme hier zal het in elk geval niet liggen. Maar waar het gaat om de ontwikkeling van chips, hebben ze hier nog een hele lange weg te gaan. Een reportage van Sjoerd ten Haas. Pensioenfondsen die willen niet meer investeren in vlees. Steeds meer fondsen investeren niet meer in grote Braziliaanse vleesbedrijven omdat die niet meer aan hun duurzaamheidseisen voldoen, blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. Investeren in niet-duurzame bedrijven is al langer een hot item. Eerder was er ook al kritiek dat pensioenfondsen en andere beleggers investeren in fossiele brandstoffen. En daar komt dus nu de vleesindustrie bij. Zo heeft het fonds Zorg en Welzijn aandelen in vleesgigant Marfrig verkocht. En ook ABP verkocht aandelen van een ander vleesbedrijf. Uit de rondgang van het FD blijkt dat inmiddels ook andere pensioenfondsen kritisch naar hun belangen in de vleesindustrie kijken nu. Mensen die een cv-ketel veiliger moeten laten maken gaan er ook flink meer voor betalen, schrijft het AD. Morgen gaat namelijk de nieuwe gasketelwet in en daardoor moeten tal van cv-ketels worden aangepast om het aantal ongelukken met koolmonoxide terug te dringen. Monteurs moesten hiervoor speciaal opgeleid worden, wat zo'n €2500 per monteur kostte. En die kosten willen installatiebedrijven nu terugverdienen, schrijft de krant. En daardoor stijgen de kosten voor het onderhouden van de ketel en bij sommige bedrijven wel met zo'n €30 per jaar. Ondanks alle ophef rond TikTok geven bedrijven steeds meer geld uit aan reclames op het platform, zeggen verschillende reclamebureaus tegen BNR. Steeds meer klanten vragen naar TikTok. Ze zien ook dat het gebruik op TikTok groeit. TikTok is natuurlijk een medium wat enorm hard groeit. En eigenlijk zien wij dat de meeste grotere adverteerders er ook echt niet meer omheen kunnen. Een lastige kwestie dus. Het Chinese bedrijf ligt namelijk onder een vergrootglas vanwege de angst bij velen dat gebruikersdata kunnen worden doorgesluist naar de Chinese overheid. Iets wat het bedrijf zelf ontkent, TikTok dus. Toch geven bedrijven dus meer geld uit aan reclames op TikTok. En dat is vanwege het gigantische bereik natuurlijk onder jongeren. Ook zijn de advertentiekosten veel lager dan bijvoorbeeld bij Instagram. En de Italiaanse historicus Alberto Grandi heeft zich in eigen land niet bepaald populair gemaakt. Al een week lang is hij in Italië onderwerp van gesprek, omdat hij in een interview met een Amerikaanse krant tegen de heilige huisjes van de Italiaanse keuken heeft aangeschopt. En daar schrijft de Volkskrant dan vanochtend weer over. Zo is pasta carbonara, een Amerikaanse uitvinding, mogelijk gemaakt door meegebrachte bacon van de geallieerde soldaten na 1943. Verder is masala wijn bedacht door Engelsen en antipasti gewoon een Frans concept. En wie dacht dat pizzeria's typisch Italiaans zijn. Die heeft het ook mis. Die bestaan pas op grote schaal. Sinds de jaren 70, zegt Randy. Wat een desillusie toch allemaal. Als jij ook liefhebber van de Italiaanse keuken. Ja, zeker. Jongen, jongen. Nou, heel Italië, of half Italië kan ik beter zeggen, valt nu ook over hem heen. Hij wordt zelfs bedreigd. Grandi begint zich ook een beetje zorgen te maken nu. In het najaar zit hij in de jury van het wereldkampioenschap tiramisu. Ik hoop dat dat tenminste wel echt Italiaans is. Hij hoopt dat hij door alle ophef zijn plek in de jury niet verliest. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Dad's in his car, mom's in a dress. She spilled the tea on your Sunday best. She said, I love you, but it's just not right. Now you turned 18 with a broken mind. You had to learn to lie, to be honest. You had to learn to fly, to get somewhere. Had to sit up straight, hide your sin, 'cause they won't forgive you like the other kids. You said, should I change who I am for this little town full of big old heads? You had to learn to cry to feel something. You had to learn to fly to get somewhere. Highboy van Duncan Lawrence. Het is 7:07. Hoe is het als mensen altijd vragen naar degene voor wie je zorgt, maar zelden naar jou? Daarover gaat de theatervoorstelling Broos, die het verhaal vertelt van een moeder met een kind met een meervoudige beperking. Regisseur en artistiek leider van de voorstelling is Madeleine Matser. Goedemorgen. Goedemorgen. Om die vraag maar te beantwoorden, wat is de ervaring van ouders met een kind dat veel zorg nodig heeft? Nou, de ervaring is dat ze ontzettend veel energie kwijt zijn natuurlijk aan die zorg. Ja, voortdurend bezig zijn om 1000 bordjes in de lucht te houden. Soms zijn er natuurlijk ook nog allerlei andere kinderen. Weinig mensen om het mee te delen. Onder hoge druk staan, terwijl er natuurlijk ook hele erg mooie aspecten aan vast zitten. Maar ja, daardoor komt vaak de zorg voor zichzelf wat meer onder druk te staan. Ze moeten zich noodgedwongen wegcijferen? Ja, en dat is niet zozeer een kwestie van moeten, als wel een kwestie van wat je gewoon doet, natuurlijk. De titel, Broos, van de theatervoorstelling, is dat ook waar dat op slaat dan? Ja, dat het een broos evenwicht is. Maar er zit ook ergens een zin in de voorstelling over dat het betreffende meisje zo ontzettend mooi is en zo broos en liefde verpakt in een lichaam, wordt er dan gezegd. Dus het gaat over eigenlijk de hele situatie, maar ook over het kind. Maar waar het dus ook over gaat, is dat mensen eigenlijk altijd vragen naar het kind, hè, de persoon van wie je zorgt, en zelden blijkbaar naar hoe het met jou gaat. Dat gebeurt dus in de praktijk bijna niet. Nee, tenminste, ik heb een hele hoop vrouwen gesproken. We zijn de voorstelling nu ook aan het spelen. We hebben naderhand een nagesprek. En in dat nagesprek krijgen we ook heel veel verhalen. En dan blijkt inderdaad dat kennelijk die tijd ontbreekt. Of gisteren zat er een vrouw bij ons in de zaal die zei van, goh, als er mensen vragen, ik heb soms ook gewoon de energie niet en ik weet ook niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. En ze zei, nou, nu weet ik, ik ga mensen naar deze voorstelling sturen, want dan begrijpen ze het. Want hoe maakt u het duidelijk in de voorstelling? Wat gebeurt er in de voorstelling? Ja, ik denk door het invoelbaar te maken. Ik denk door het personage zo levend te laten zijn. Lottie Hellingman speelt Kira en dat doet ze prachtig. En ik denk dat je als publiek heel erg met haar meeleeft, waardoor je je kan voorstellen hoe het is om het beste te willen voor je kind en tegelijkertijd daardoor jezelf een beetje te vergeten. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat alleen mensen met een kind met een beperking deze voorstelling zien, maar juist ook anderen. Ja, zeker. Nee, over het algemeen zit er een mengelmoes van alles. Het is een voorstelling die ook voor gewoon tussen haakjes theaterpubliek hartstikke mooi is. Want het is een hele mooie muzikale vertelling. Er zit ook gelukkig een hoop lucht in. En het brengt ook heel erg het gesprek op gang tussen mensen die het onderwerp niet zo van binnenuit kennen, het zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. En dat brengt heel veel saamhorigheid teweeg. Ja. U krijgt dus heel veel reacties na zo'n voorstelling. Houdt u de voorstelling wel hetzelfde of past u hem zelfs nog aan op basis van hoe mensen reageren? Dat blijkt niet te hoeven. In zoverre dat we enorm veel reacties krijgen van mensen die zeggen dat ze zich enorm herkennen. Dat ze denken, nou, het is bijna raar, het lijkt bijna mijn verhaal. Dus op een of andere manier lijken we de snaar goed getroffen te hebben. Ja. En ja, natuurlijk, we hebben de tekst getest. En als er feedback komt waarvan we denken, god, daar willen we iets mee of daar moeten we iets mee, dan doen we dat natuurlijk waar echt nodig. Maar het lijkt alsof die voor heel erg veel mensen herkenbaar is. En dus ook voor mensen die geen zorgintensief kind hebben. En al die reacties die u krijgt na zo'n voorstelling, is daar plek voor in de zin van dat het geïnstitutioneerd, hoe zeg je dat? Dat u daarvoor iets heeft opgetuigd? Ja. Er zijn gesprekken na zo'n voorstelling? Ja, we hebben standaard na iedere voorstelling hebben wij een gesprek. En gaan we met elkaar in gesprek over wat mensen zojuist gezien, ervaren en beleefd hebben. En ja, dat levert vaak ontzettend mooie gesprekken op. Een hele openhartige deelmomenten van mensen die soms dingen delen die ze niet zo vaak delen in het dagelijks leven. Omdat, waar u mee begon met de vraag, er wordt niet zo vaak naar gevraagd. En als er nou wordt gevraagd, zoals ze dat in Nederland vaak doen, is het toch eigenlijk de bedoeling dat je zegt dat het goed gaat. Ja. En de voorstelling gaat vanavond echt in première in Den Bosch. De voorstelling Broos. Veel plezier daarbij. Dank u wel. Dank u wel. Dag. Marlene Matser. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De inflatie is deze maand fors gezakt. En oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Een jury in New York heeft tot de vervolging van Trump besloten voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg ze $130.000 zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De inflatie is de afgelopen maand, maart dus, flink gedaald en komt uit op 4,4%. Vergeleken met vorig jaar maart zijn vooral de prijzen voor brandstof en energie flink gedaald. Economen verwachten dat pas later dit jaar de prijsstijging van voeding wat afzwakt. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden voor een aantal aanhoudende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg over de grote winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen. Meer wilde hij niet zeggen over het gesprek met de top van het kabinet. Het gesprek gaat vandaag verder. Dinsdag spraken ze ook al over de politieke situatie. Het kabinet werkt aan een brief aan de Tweede Kamer nu. Volgende week is er een debat over de verkiezingsuitslag. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. En daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring heeft uitgesproken. De instemming komt na een ontmoeting eerder deze maand tussen de presidenten Erdogan en Niinistö. Zweden wacht nog wel op goedkeuring, niet alleen van Turkije, maar ook van Hongarije. Turkije zegt dat Zweden niet voldoet nu aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. Vitesse heeft alsnog een akkoord bereikt met de eigenaar van het Gelderdoom over een nieuw huurcontract. De Arnhemse club vond de huur van ruim 2 miljoen euro per jaar te hoog en had het contract daarom opgezegd. Maar als gevolg daarvan dreigde de KNVB de licentie in te trekken. Dat gevaar is nu van de baan. Naar verluid gaat Vitesse toch een hogere huur betalen. Een orka die al meer dan 50 jaar leeft in een Amerikaans aquarium wordt waarschijnlijk binnen 2 jaar vrijgelaten. Orka Lolita werd in 1970 gevangen en deed jarenlang shows in het Miami Seaquarium. Na de documentaire Blackfish uit 2013 nam de druk op het aquarium toe om Lolita vrij te laten. De staat Florida moet nog wel toestemming geven. Het weer. Het wordt een grijze dag, vaak met regen. Vooral in het zuiden kan erg veel vallen. Aan zee waait het ook flink. In het zuidwesten mogelijk windkracht 7. En het wordt ongeveer 13 graden. Dus verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Nou, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Dat is ook nu het geval. Er staan een paar files en ze leveren hooguit een minuutje of 5 vertraging op. Maar er is wel 1 uitzondering. En dat is de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam Shadows en de Botlektunnel staat 8 kilometer. Door een pechgeval is de rechterreis zo dicht en het kost je nu een kwartier extra. Ster. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen? Die meer werkplezier hebben en beter presteren. Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado of mango, 99 cent per stuk. Joma salades, 2 voor 3,95. En diverse Remia of Yildiz sauzen, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. SD Works, Works. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Het wordt een Pasen vol surprises bij Albert Heijn. Met eitjes die je kunt kleuren, eitjes die kunnen praten en eitjes die je heel goed kunt verstoppen. Een hele zak voor maar €2,99. Dat zijn wel heel veel eieren voor je geld. Het NOS Radio 1 Journaal. Het klinkt als goed nieuws. De inflatie die fors is gezakt deze maand. Was de inflatie in februari nog 8%, nu is die 4,4%. Toch waarschuwen economen voor te veel optimisme. Bart Kamphuis van de economieredactie. Laat maar met de daling beginnen. Was de belangrijkste oorzaak ervan? Ja, dat zijn echte energieprijzen. Als je die prijzen van nu vergelijkt met die van een jaar geleden, dan zijn die echt een stuk minder hoog. Kijk je bijvoorbeeld naar gas. Dat was een jaar geleden nog €200 per megawattuur. Nu schommelt dat rond de €40. Dat is echt een aanzienlijk verschil. En die aanzienlijke grote verschillen die gelden bijvoorbeeld ook voor benzine en voor diesel. En dat tikt dus door in het inflatiepercentage. Ja, maar blijkbaar mogen we niet te optimistisch worden. Ja, helaas, helaas. Nee, en dat komt omdat je met het inflatiecijfer van nu, van maart 2023, de prijzen van nu vergelijkt met die van een jaar geleden, maart 2022. En toen waren de prijzen al flink omhoog gegaan door de oorlog in Oekraïne. Toen had je een inflatie van bijna 10%. En eigenlijk moet je dus de inflatie die we nu meten optellen bij de inflatie die we toen hadden genoteerd. En het is ook al een beetje een woorddingetje waar je voor moet oppassen, hè, waar economen dan ook voor waarschuwen, want minder inflatie betekent niet dat het leven goedkoper wordt. Het betekent alleen dat het leven minder snel duurder wordt. Nee, precies. Uiteindelijk gaat het erom, wat betaal ik voor mijn boodschappen bijvoorbeeld? Ja. En blijkbaar moeten we daarvoor nog flink wat geld blijven uitgeven. Ja, ja, je ziet echt nog dat, nou, dat zul je wellicht zelf ook misschien zelfs al dagelijks merken in de supermarkt zien, dat de levensmiddelen, dat dat nog flink omhoog gaat. We zien al wel dat de grondstofprijzen, dat die wat aan het dalen zijn nu. Maar de verwachting is dat dat nog wel even duurt voordat dat gaat doortikken in de prijzen die wij in de winkel betalen. Kun je zeggen dat de stijging van energieprijs, dat die nu echt aan het doorsijpelen is in van alles. Bijvoorbeeld de boodschappen, maar bijvoorbeeld ook bij de diensten. CAO-lonen worden steeds hoger. De werkgevers melden onlangs nog dat in de recent afgesloten CAO's er een loonstijging is van 7%. Bijvoorbeeld bij de schilders, bij de glaszetters, daar is een loonstijging van ruim 10% is daar afgesproken. Nou, en reken maar dat jij dat in ieder geval voor een deel terug gaat zien in de rekening die jij straks van een schilder gepresenteerd krijgt. Ja, verslaggever Jeroen Schutteijzer ging daar zo even naar kijken. Hij was bij zo'n glashandel, de familiebedrijf van Ooyen in het Limburgse Landgraaf. Dit is onze slijpmachine. Wij slijpen en polijsten ons glas zelf. We boren het ook zelf. Dit alles om gewoon te kijken dat je zo snel mogelijk je klant kan gaan helpen. Wat is dit voor bedrijf? We hebben een glashandel die gespecialiseerd is op een schadeherstel. Ik kan u vannacht bellen. Om 3:00 van hey. Ja, nemen wij de koffie mee. Als u de koekjes neemt, dan komt dat helemaal goed. En dit is een sector waar die lonen zo zijn gestegen, hè, per 1 januari. Hier staat een van uw werknemers. Ja. U kreeg er 10% bij, ruim. U moest met uw ogen knipperen van wat gebeurt er nu? Inderdaad, dat klopt. Dat was een mooie verrassing inderdaad. Terecht? Ik vind van wel. We hebben een geweldig vak, maar natuurlijk ook wel zwaar. We staan in weer en wind. En ook de kosten van ons worden ook steeds meer. Dus dat was wel fijn dat we dat erbij kregen, ja. Meneer Van Ooyen, door dit soort loonsverhogingen zorgt de dienstensector niet voor een lagere inflatie? Nee, nee. Ja, dat is dan maar zo. Het is dan maar zo? Ja. Het is niet dat ik nou super blij ben dat ik 10,3% meer salaris moet betalen. Maar als ik al iets liever wil betalen op kostengebied, dan is het liever het salaris van de jongens dan dat het naar de fabrieken toe gaat. Je hebt ze alle twee hartstikke nodig. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de handjes, die wat toch voor ons het gezicht naar buiten zijn, dat die mensen ook gewoon in de supermarkt nog altijd een biefstukje kunnen betalen en een frikanelletje. Bij ons is het glas en de kitten en de glaslatten en de roosters ook schrikbaar en duurder geworden de afgelopen jaren. U had het over 40%? We noemen een simpel tubetje siliconenket, daar gebruiken we nogal wat van op een jaar. Die is tijdens die coronajaren 45% gestegen. En glaslatjes? Glaslatten hetzelfde. Nou, glaslatten zijn gemiddeld ook over, maar kijk even alleen naar de coronaperiode, 38%. Al die klanten hebben ook gehoord van de stijgende lonen. Hmm. Schrikken ze daarvan? Mopperen ze daarover? 96% van onze klanten heeft die verhoging ook gewoon zonder met de ogen te knipperen geaccepteerd. Iedereen heeft op 85.000 mediums gelezen dat in onze sector de lonen omhoog gingen. Die 10,3%, ja, die is wel 100.000 keer genoemd geworden. Dus het maakt dat dan ook, als je dan aan het einde van het jaar moet gaan onderhandelen over wat je prijzen worden voor het jaar erna, maakt dat het gewoon wat makkelijker. Want het was bekend. Er werd gezegd, hè, toen die loonsverhoging eraan kwam, van ja, dat gaat bedrijven de kop kosten. Nee, nee. Dan valt het toch allemaal wel weer mee? Ik spreek heel veel collega's in het land. Er is geen enkele ondernemer in onze mooie sector die hier problemen mee gehad heeft. Het is wat het is. En ons belangrijkste goed, dat is ons personeel. Het is niet anders, zegt u. Ja. En we gaan gewoon door. Ja, nou ja, tuurlijk, we gaan gewoon door. En we hebben heel wat meegemaakt met z'n allen, bouwcrisis. Corona, weet ik niet wat voor gekke gevallen. Nou hebben onze vrienden in Rusland die wat er een potje van maakt. En volgend jaar zien we weer, dan zal er weer wat anders zijn. En uiteindelijk gaat het erom dat niemand werkt van niks. Dus iedereen heeft gewoon recht op een fatsoenlijk salaris. Zei Francesco van Ooyen tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. NPO Radio. 11 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. In Op 1 was de perschef van de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny. Ze zat naast hem toen hij werd vergiftigd in een vliegtuig en toen hij in Moskou werd gearresteerd. Mentaal gaat het goed met hem, fysiek gaat het steeds slechter. He has severe back pain and it started after he was poisoned. He is not allowed to have any proper medical care. Hij heeft heel zware rugpijn en krijgt geen goede medische verzorging. Ondanks die omstandigheden blijft Navalny die oppositie voeren tegen Poetin. He sees his lawyers, so he can pass sometimes something out there to the world. He has trials right now, so again there are journalists presented on the trial, so he can address them and say something. And actually he uses the trials as his tribune to address public. En via zijn advocaten kan hij berichten doorgeven aan de buitenwereld. Moet nu voor de rechter verschijnen en daar zijn ook journalisten bij. En dus gebruikt hij die zittingen om zijn publiek toe te spreken. Bij Nieuwsuur was Rusland-correspondent Piotr Sauer. Na de arrestatie in Moskou van Wall Street Journal-journalist Ivan Kershkovich is hij weinig hoopvol meer over de journalistiek in Rusland. Het was eigenlijk een beetje de regel dat buitenlandse journalisten wel een beetje hun gang kunnen gaan. De Russische journalisten moesten natuurlijk weg na het begin van de oorlog. Buitenlandse journalisten mochten blijven. Hun leven werd moeilijk gemaakt met visums en zulke dingen. Maar we hadden niet kunnen verwachten dat ze zo ver zouden gaan. Eigenlijk dus het is het einde van de buitenlandse journalistiek in Rusland. Van reportages, en wat natuurlijk heel belangrijk was. Voor mij persoonlijk, ik zou in mei teruggaan. Dat was het plan, maar op dat moment dat geen sprake van. Het radioprogramma Vijf Dagen is deze hele week in Den Bosch om daar de opvang voor dak- en thuislozen te bespreken met hulpverleners Lianne van Oosterhout en Marcel Wijnen. De stad wil over 5 jaar de opvang kunnen sluiten. Iedereen moet dan een huis hebben. Een nobel idee. Het is heel dapper om zo'n stap te zetten van ik wil over 5 jaar eigenlijk deze nachtopvang dicht hebben. Ja. Het is ook heel 2030, nobel. Geen daklozen meer eigenlijk. Of dat gaat lukken is de vraag. Maar ik vind het een goed streven om dit zo neer te zetten. Een huis alleen is niet voldoende. Er moet zorg blijven. Want veel dak- en thuislozen moeten enorm wennen aan het hebben van een eigen huis. dat wenproces kan tot 2 jaar wel duren. Tot 2 jaar? Ja. En waar moeten mensen dan vooral aan wennen? Nou, misschien wel aan de rust en dat ze niet gestoord worden. Dat je ook jezelf natuurlijk een beetje tegenkomt, ja, in zo'n situatie. Wat wil jij zeggen? Je kan zelfs denken aan een tentje in de huiskamer, omdat ze daar altijd gehad hebben. Of dat ze nog niet meteen slapen in een bed, maar nog verder wegkruipen om zich veilig te voelen opnieuw. En dat was gisteravond op Radio en TV. Niet alleen bij de Londense politie, ook bij de brandweer in Engeland is van alles mis. Pesterijen, scheldpartijen, discriminatie zijn daar aan de orde van de dag, blijkt uit onderzoek waar Sky News over schrijft. Er wordt een aantal schrijnende voorbeelden genoemd, vertelt de verslaggever. A senior officer referring to a black colleague using a racial slur. And on another occasion, 2 male firefighters joked with a female colleague that they were going to rape her. Before the 3 of them play-acted that rape out. Sorry. 2 brandweermannen die dus grappen maakten over dat ze een vrouwelijke collega gingen verkrachten, waarop ze dit dan ook naspeelden. En ook wordt geschreven over een commandant die het N-woord gebruikt als hij het heeft over een zwarte collega. Homofobie, racisme en vrouwonvriendelijk gedrag blijken volgens het rapport in ieder Engels brandweerkorps voor te komen. Velen doen het af als lollig. Het hoofd van de inspectie die toeziet op de brandweerkorpsen zegt geschokt te zijn over wat er allemaal naar boven komt. In India is een Nederlandse toeriste neergestoken door een medewerker van een resort. Dat gebeurde in Goa aan de westkust, meldt het Indiaanse mediabedrijf NDTV. De vrouw werd in haar tent overvallen door een medewerker die haar vervolgens vasthield. Toen iemand haar te hulp schoot, vluchtte de verdachte. Maar even later kwam hij terug en stak hij zowel de Nederlandse vrouw als degene die te hulp schoot neer. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hotelmedewerker is aangehouden. En we blijven nog even in India, maar dan in het centrum van het land. Een tragedie daar bij een tempel in Centraal India. Zeker 35 mensen kwamen om het leven toen een constructie boven een oude waterput naar beneden kwam. Dat schrijft de Hindustan Times. Een grote menigte had zich bij de tempel verzameld om het hindoeïstische festival van Rama Navami te vieren. Tientallen van hen vielen in de waterput nadat het bouwwerk erboven een soort trappenhuis instortte. Nadat het water uit de put was gepompt, gingen zo'n 140 reddingswerkers de put in om de lichamen van tientallen mensen naar boven te halen. En zo liep een feest in de Indiaanse stad Indore uit op een drama. En de Vlaamse acteur Johan Leijsen is plotseling overleden, meldt de VRT. Hij speelde in meer dan 100 producties, ook in The American van de Nederlandse regisseur Anton Corbijn. In de jaren 70 studeerde Leijsen af in Nederland en daarna speelde hij onder meer bij het Publiekstheater in Amsterdam en het Rood Theater in Rotterdam. Na zijn rol in The American, waar hij samen met George Clooney speelde, is Leijsen ook bekend van televisieseries als The Missing en De Smaak van de Keizer. En kort geleden speelde hij ook nog in de Netflix-productie Noise. Johan Leijsen was 73 jaar. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan 2 files op dit moment. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je 5 minuten vertraging tussen Beverwijk en Velzen. En de A15 richting Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en de Botlektunnel 10 minuten extra door een auto met pech. Maar de weg is hier weer vrij. Goed nieuws voor voetbalclub Vitesse. Ze hoeven niet te verkassen naar een ander stadion. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren hadden we het nog over Vitesse, de hoofdpijndossiers. Zoals bijvoorbeeld die situatie rondom de voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovic, die misschien wel de club in het geheim financierde. En we hadden het dus ook over dat stadion waar ze, ja, over die huur waar ze maar niet uitkwamen. Nu dus wel, blijkbaar. Ja, er werd al dinsdagavond gezegd, we gaan er wel uitkomen. Maar dat was al een paar keer eerder gezegd. Maar goed, de tijd begon wel te dringen. 11 april verliep zeg maar het ultimatum van de KNVB aan Vitesse. Van dan moet je toch echt weten waar je speelt volgend seizoen. Nou, ze zijn er uitgekomen. Iedereen heeft dat van het begin af aan ook wel gedacht. Want je kan je bijna niet voorstellen, zowel vanuit het Gelredome gedacht als vanuit Vitesse gedacht, dat het niet zou gebeuren. Maar goed, er is natuurlijk toch wel opluchting. Omdat in die hoofdpijndossiers, in de huidige situatie, die ze ook allemaal op heel veel verschillende manieren hebben, dit toch wel de grootste was. En nu er wat enige zekerheid is, in ieder geval over het voortbestaan en het stadion, kun je ook weer aan die andere problemen gaan werken. Neemt niet weg dat er nog steeds heel veel, ja, zwaar weer zeg maar boven Vitesse hangt. Maar dit is wel een hele belangrijke. En die stadion-eigenaar, die meneer Van der Kuyt, die gaat ook in de raad van advies zitten. Dus die zal ook zo langzamerhand wel een heel klein beetje meer zich gaan bemoeien met de dagelijkse leiding van de club. Maar goed, dat is een ander probleem wat zij met elkaar dienen op te lossen. Op dit moment is voor hen het belangrijkste stadion staat vast. En wat dat betreft kunnen ze nu wat rustiger, omdat ze ook veel meer tijd en adem hebben, aan de andere problemen gaan werken. Laten we maar naar de sport van het weekend even vooruitkijken. Formule 1, de vrije trainingen, die zijn al begonnen. Hè? Waar moeten we op letten? Ja, waar moeten we op letten? Wij letten natuurlijk toch op Verstappen en we letten op PRS. En het is inderdaad de vrije training. Er is er al één geweest. Vannacht 4 uur onze tijd. Er is nu een tweede gaande. In die eerste was Verstappen weer met afstand de snelste. Kwam ook wel een beetje omdat zijn teamgenoot PRS, die normaal gesproken de ene snelste is, een beetje werd opgehouden in het veld. Nou, op dit moment loopt de tweede vrije training. Het regent daar nu. Dus er zijn veel auto's die niet het risico nemen. De baan is enorm snel. Ook Verstappen is ook al 2 keer even van de baan geraakt bij Ron. Dat doen ze allemaal natuurlijk. Ze nemen in veel risico's. Ze kijken en ze testen. Op dit moment is Alonso de snelste in de tweede vrije training. Die staat derde in het klassement. Ja, de grootste vraag is eigenlijk, gaan die Red Bulls, Perez en Verstappen nog echt tegen elkaar rijden? Dan zou het nog spannend kunnen worden. Of is er gewoon een soort stalorder F? En is Verstappen ook gewoon wat dat betreft beter dan Perez? En daar lijkt het allemaal op. En dan gaan we een wat moeizamer seizoen tegemoet. Niet voor ons als Nederlanders, want we gaan veel overwinningen halen. Maar qua spanning in de Formule 1. Je hoopt altijd op dat een beetje terugkeert. Dat is toch wel wat we uiteindelijk willen. Maar het lijkt er ook nu op dat Verstappen wat dat betreft nog wel steeds ver boven het veld uitsteekt. Samen met zijn teamgenoot Perez. Ja, goed. Alle ogen gericht op Melbourne in ieder geval wat dat betreft. En de Ronde van Vlaanderen, die is zondag. Jumbo-Visma, ja, de afgelopen weken oppermachtig. Wat denk je? Gaat de winnaar van de Ronde uit die ploeg komen? Nou ja, ze hebben 5, zoals dat heet, klassiekers gewonnen. Maar er zijn ook 5 monumenten in het wielrennen. En één daarvan is Milaan-San Remo. Die is gewonnen door Van der Poel dit jaar. En nu krijgen we de 2e en volgende week de 3e. En de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, dat zijn toch wel de rondes waarop we ons verheugen. En deze zeker. Het is leuk als je naar de boekmakers kijkt. Dan zie je natuurlijk Wout van Aert, de Belgische favoriet die hoog staat. Maar daar staat natuurlijk ook Van der Poel met 2 overwinningen in de laatste 3 jaar. En Pogacar, de alleskunner uit Slovenië. Zij steken met z'n drieën er ver bovenuit wat de boekmakers betreft en ook wel in een aantal koersen. Dus er wordt een prachtige strijd verwacht. Ja, en een koers van deze lengte en een koers met deze zwaarte, daar blijven altijd alleen de allergrootste over. Jumbo-Visma dan als ploeg natuurlijk toch wel heel sterk. En daar zou Van Aert voordeel aan kunnen hebben met mensen als Benoot en Laporte, die ook 2 klassiekers wonnen afgelopen week. Ze missen Dylan van Baarle, de Nederlandse geweldenaar, die ook wat dat betreft een serieuze kandidaat was geweest. Dat is wel echt een aderlating. En uiteindelijk is je ploeg van groot belang in deze koers. Maar uiteindelijk zijn het de hele sterke individuen die overblijven. Ik kan bijna niet wachten, zeg ik eerlijk gezegd. En ik hoop ook dat die top 3 wat dat betreft elkaar het vuur na aan de schenen gaat leggen. En dat we opgaan naar een prachtige Ronde van Vlaanderen. En wie het weet mag het zeggen. Maar ik denk toch echt dat de winnaar uit 1 van deze 3 gaat komen. En Van Aert, de Belg, zal er heel veel aan gelegen zijn een monument te winnen. Net als overigens de team Jumbo-Visma. Want hun voorseizoen is fantastisch. Maar het is pas echt geslaagd als ze zondag ook op de hoogste treden staan. Maar nogmaals, daar zullen Van der Poel en Pogacar anders over denken. Ik kan bijna niet wachten, maar het is tot zondagmiddag moeten we het even 2 nachtjes uitstellen. Slapen, Tom. Nog 2 nachtjes slapen. Just can't place us, or even erase us.

Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Nu in Museum Jan in Amstelveen. Mode-illustraties van Piet Paris. Met glaskunst en ontwerpen van onder meer Victor en Rolf en Claes Iversen. Kijk op museumjan.nl. En hebben we nu wel contact met Wouter van Bernenbeek bij Weerplaza. Wouter? Ja, goedemorgen. Ja, even via de telefoon, want er zijn wat verbindingsprobleempjes, hè? Er zijn wat internetproblemen, ja, klopt. Maar een regenachtige dag voor de boeg. Klopt, zeker. Vooral in het midden en zuiden valt flink wat regen. En dat nou kan zomaar eens aanhouden tot en met morgenavond maar liefst. En in die periode valt dan op veel plaatsen zo'n 20 tot 30 millimeter neerslag. En lokaal in het zuiden zelfs, maar daarbij de 35 millimeter. Daarbij is het wel vrij zacht. Middagtemperatuur rond een graad of 12. En vannacht wordt het dan onder die bewolking niet veel kouder dan 10 graden. Gaan we het over een uurtje hebben over het weekend. Dankjewel, Wouter. Voor de tweede keer deze week beraadde de top van het kabinet zich op de uitslag van de provinciale verkiezingen van 15 maart. Alle vier de regeringspartijen leden een nederlaag, terwijl de nieuwe partij BBB een monsteroverwinning boekte. Rond middernacht was het afgelopen en premier Rutte wilde na afloop weinig kwijt. Zoals u weet is mijn gebruikelijke aanpak dat ik alleen mededelingen doe als er iets te melden is. En er is niets anders te melden dan de mededeling. Dat is morgen verder. Maar is het lastig om de vier partijen bij elkaar gepraat. Te krijgen? Is het lastig om de vier partijen bij elkaar te krijgen? U weet dat ik ook niet praat over dat soort tussenvragen. Als er, en mag bent ik u op... nogmaals excuseren voor mijn fout gisteren in uw richting. Bent u optimistisch? Ik denk dat we eruit kunnen komen. Morgen al? We gaan morgen verder praten. Dat is het enige wat ik u kan meedelen. Waarom kan er zo weinig over gezegd worden? Nou, omdat het in dit soort processen nooit werkt om iets over te zeggen als het nog niet af is. Ik ga trouwens naar huis lopen, dat duurt een half uur. Dus als jullie meegaan, dat is super gezellig. Ik denk dat we eruit kunnen komen. Meer kan ik er ook niet over zeggen, maar ik denk dat we eruit kunnen komen. Is het een nieuwe formatie? Zo klinkt het een beetje. Ik kan alleen maar zeggen dat we goede gesprekken hebben gehad, morgen verder gaan. Ik wilde eigenlijk verder gaan meedelen. Waarom bent u optimistisch over dat u eruit denkt? Nee, ik zei dat ik denk dat we eruit kunnen komen. Het wordt optimisme, heeft uw collega van de NOS. Nee, maar dat is natuurlijk een optimistische kijk. Ja, dat is de interpretatie van mijn woorden. Die had ik geheel aan u. Er komen alle palen aan voor de cameramensen. Dames en heren, pas op. Het is niet... Premier Rutte, politiek verslaggever Wilco Boom. Wat kun jij toch nog distilleren uit wat hij zegt? Nou ja, inhoudelijk word je er niks wijzer van. Geen idee wat ze nu gaan doen. Maar in elk geval denkt hij dat ze eruit kunnen komen. Je hoort het hem zeggen tegen collega Emma Jackson. En daar mogen we uit afleiden dat er dus voorlopig geen kabinetscrisis komt. Nou, en dat is toch wel nieuws, want zo'n kabinetscrisis, dat is iets waar deze week echt wel rekening mee werd gehouden in Politiek Den Haag. Tegelijkertijd, het is nog geen gelopen race. Hè. Het kabinet moet voor dinsdag met een brief aan de Kamer komen over de gevolgen van de verkiezingsuitslag, want die dinsdag is er een Kamerdebat. Die brief is nog niet af. Vandaag gaat ze het in het hele kabinet nog over hebben. Mogelijk komt die dan vanmiddag naar buiten of maandag. Maar in de tussentijd kan er dus nog van alles misgaan. Maar goed, vooralsnog, alles samengevat, lijken ze dus een kabinetscrisis te hebben afgewend. Nou, wat ook al duidelijk is, is dat het allemaal moeilijk is. Ja, absoluut. En daar zijn heel veel oorzaken voor aan te wijzen. Al was het maar dat dit kabinet eigenlijk een moetje is, hè, deze coalitie. CDA, D66 en ChristenUnie hadden er helemaal geen zin in na de verkiezingen in 2021. Daardoor duurde die formatie ook zo lang. Een andere oorzaak is dat het vier partijen zijn. Dat maakt het al lastig. En dan ook nog eens vier partijen die zeer fors van mening verschillen over een aantal zaken. Bijvoorbeeld dat stikstofbeleid waar nu zoveel over te doen is. He, BBB is tegen dat beleid, werd daarmee de grootste partij in alle provincies en in de Eerste Kamer. Nou, dat is hard aangekomen bij vooral het CDA. Die partij zoekt ruimte om het beleid te versoepelen. D66 heeft daar geen zin in, want die vindt dat beleid heel erg nodig. Nou, dan zijn ze het ook nog oneens over bijvoorbeeld migratie, asiel, klimaat. En ze hebben alle vier verloren, dus ja, de humeuren zijn niet geweldig. En dat alles bij elkaar helpt natuurlijk niet om het eens lekker snel en makkelijk ergens over eens te worden. Ja, en dan was natuurlijk ook nog eens die brief van de Europese Commissie gisteren. Nederland, we houden je aan je eigen afspraken. Als het gaat over stikstof, wat is de invloed van die brief? Ja, die brief die zet de boel natuurlijk nog eens extra onder druk. Eurocommissaris Sinkevicius die schreef kort samengevat inderdaad dat Nederland moet voortmaken. Dat er geen ruimte is voor een soepeler beleid. Dat Brussel dit vindt is eigenlijk geen nieuws. Maar dat de brief gisteren via RTL uitlekte, ja, dat is natuurlijk brisant. Uitgerekend tijdens die precaire onderhandelingen over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. Iedereen vraagt zich nu af, door wie is die gelekt? Waarom heeft hij dat gedaan? Nou, dat voedt het onderling wantrouwen in een situatie die toch al gespannen is. In Brussel wordt overigens ontkend dat de brief is gelekt om de boel onder druk te zetten. Ze wijzen er daarop dat stikstofminister Van der Wal begin vorige maand al, of halverwege vorige maand, een aantal vragen had gesteld aan de commissie. En dat deze nu netjes binnen de vereiste termijn van 6 weken zijn beantwoord. Maar Kamerlid Van der Plas van BBB, die vindt het allemaal wel erg toevallig dat het zo is gegaan, twitterde ze, net als Kamerlid Omtzigt. Maar goed, het is dus allemaal moeilijk. Laten we toch even vanuit gaan dat ze eruit komen. Waar is dat dan aan te danken als het ze wel lukt? Nou, daar zijn eigenlijk twee belangrijke factoren om die je in dat verband kan aanwijzen. De een is edelmoediger dan de andere. Alle vier de partijen vinden het onverantwoordelijk om het nu op nieuwe verkiezingen te laten aankomen. Want dan krijgen we waarschijnlijk weer een eindeloze kabinetsformatie. Gebeurt er intussen een jaar lang weer niks. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat ze er alle vier heel slecht voor staan in de peilingen. Dus realiseren ze zich dat het een enorm electoraal risico is om het kabinet te laten crashen en verkiezingen in te gaan. En ook dat is natuurlijk een reden om elkaar stevig vast te houden, of dat in elk geval zo lang mogelijk vol te houden. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Zeg Radio 1-vrienden, wie bepaalt dat? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben? Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bij een Nederlands bombardement op een woongebouw in Mosul in Irak zijn in 2016 zeker 7 burgers omgekomen. Blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC dat gisteren verscheen. Defensie heeft aangekondigd een onderzoek te starten. Advocaat Lisbeth Zegveld heeft nabestaanden bijgestaan van 2 eerdere Nederlandse bombardementen in Irak waarbij burgerdoden vielen. Mevrouw Zegveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat er nu opnieuw zo'n bombardement met burgerdoden boven tafel is gekomen? Nou, het is goed dat het boven tafel komt. Dat er heel veel doden zijn gevallen bij die bombardementen, dat wisten we al. Tussen de 10.000 tot 20.000 wordt geschat. Maar wie die hebben uitgevoerd, wie van de coalitielanden en of Nederland dat dus was, ja, daar deed iedereen het zwijgen toe. En het is voor nabestaanden enorm belangrijk om te weten wie het heeft gedaan en ook waarom het is gebeurd en of het een vergissing was of dat het legitiem was. Dus ja, het klinkt wat. Het is natuurlijk allemaal heel tragisch en toch is het goed dat dit onderzoek nu op tafel ligt. Ja. Vervolgens kunnen mensen nadenken of ze dan een rechtszaak starten. U was bijvoorbeeld al bezig met rechtszaken van die 2 eerdere bombardementen. Eén in Mosul ook, andere in Hawija. Hoe staat het met die zaken? Nou ja, in beide gevallen gaat het om intelligence, informatie waar nog wel wat aan schortte. In Mosul, dat was de zaak van Basim Radzo, daar was het heel duidelijk een vergissing. Dus men dacht dat het ging over een IS-commandocentrum en het bleek een gewoon woonhuis te zijn en iedereen zo'n beetje overleed na het bombardement. Die zaak is, moet ik wel zeggen, na 6 jaar, toen uiteindelijk bleek dat het Nederlandse piloten waren, is die geschikt en heeft meneer Radzo al zijn schade vergoed gekregen, wat heel goed is en hij aan de herbouw van zijn leven kon beginnen. Dus dat is voorbij, voor zover het ooit voorbij gaat. Maar goed, juridisch is het voorbij. En Hawija, dat gaat ook over intel, over informatie, maar daar ging het om een bommenfabriek van IS die door Nederland is gebombardeerd. De inhoud van die bommenfabriek was niet helemaal bekend, of eigenlijk niet bekend. En dat heeft tot gigantische explosies geleid en heeft de hele omgeving weggevaagd. En daarbij zijn tussen de 80 tot 250 doden gevallen. Maar daarvan zegt de Nederlandse staat, ja, dat was wel een militair doelwit. Dus dat mochten we bombarderen. En het is spijtig dat daarbij burgers zijn omgekomen. En die zaak, die komt voor de rechter, die loopt voor de rechter. En daar is een zitting in oktober van dit jaar. Die zaak die dan gisteren bekend werd, is die te vergelijken met een van die twee eerdere zaken die u net noemt? Nou ja, het gaat allemaal over intelligence. Het gaat allemaal over informatie. Weet je nou eigenlijk wat je aanvalt? De claim bij die coalitie luchtbombardementen tegen IS is altijd geweest: zero civilian casualties, geen enkele burgerdoden veroorzaken we, want onze intel is haarscherp. Die komt over het algemeen uit de Verenigde Staten. En dat blijkt niet zo te zijn. Eigenlijk keer op keer zien we dat die intel niet goed is. Dat baart nogal wat zorgen. In dit geval, wat nu naar boven komt, ja, ik heb daar geen dossier van. Dus ik moet het ook doen met de berichtgeving, ja, hoe goed ook, van de NRC en de NOS. Ja, wat we zien is in ieder geval burgerdoden. Wat het militair doelwit was, is in het geheel niet duidelijk. Misschien komt daar nog informatie over en dat zal dan afgewogen moeten worden of dat tegen elkaar opweegt. Maar vooralsnog lijkt het een vergissing. Maar dat zeg ik wel met een voorbehoud. Maar ook in het geval van een vergissing heb je dan wel recht op schadevergoeding? Nou ja, je hebt als militair commandant van tevoren heel goed uit te zoeken wat je bombardeert. En dat is natuurlijk nogal logisch. Ja. Je mag alleen militaire doelwitten aanvallen. Bij twijfel niet aanvallen. Dus het uitgangspunt is: iets blijft een burgerdoelwit tot het tegendeel is bewezen. Dus je moet het echt zeker weten. En als het dan een militair doelwit is, dan kunnen er burgerslachtoffers vallen en dan is dat niet onrechtmatig, hè? Dus de bijkomende schade die hoort bij oorlog. En ja, dan zit Nederland daar niet fout. Maar dat militaire doelwit, dat moet wel goed worden vastgesteld, omdat die impact natuurlijk gigantisch is. Ja. U zei al, ik moet even afgaan op de informatie die ik nu via NOS Nieuwsuur en NRC krijg. Maar kunt u wel de kansen van deze slachtoffers inschatten of is dat nog niet te doen? Nou ja, ze hebben natuurlijk in ieder geval recht op informatie. Ja. Hè? Dus er is zoveel schade dat ze moeten gewoon een dossier krijgen. En voor hun moet er ook opheldering komen. Waarom dan? Hè? Wij woonden daar nabij de Universiteit van Mosul. Wij waren evident burgers. Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Was er dan een IS'er in de buurt? Maar legitimeert dit dan? Ja, helder dat op. En dan kunnen we die discussie voeren. En dan moeten we vanaf dat punt moeten we het verder oppakken. Dank u wel. Advocaat Liesbeth Zegveld. Op de Veluwe zijn ze al een tijdje bezig om een kangoeroe te vangen. Ja, dat is even heel ander nieuws nu, hè? Ja, inderdaad. Ja, al 2 maanden loopt daar een witte kangoeroe rond. Die is ontsnapt van het terrein van iemand die het beest als hobby houdt. De politie en medewerkers van de dierenambulance proberen het dier in te rekenen, maar vooralsnog springt hij vrolijk rond, schrijft Omroep Gelderland. Het is lastig te vangen omdat hij razendsnel is. Om hem met een verdovingsgeweer te schieten moet je op 10 meter afstand staan. En dat is volgens de dierenambulance niet te doen. En dus is er een list bedacht met fruit. Wordt hij nu geprobeerd hem in een kooi te lokken. En als hij daar dan zit, dan gaat het luik dicht. Maar zover is het dus nog niet. In Venlo is een museum geopend met 400 automaten. Het is het levenswerk van verzamelaar Peter Snijder. Zijn fascinatie begon al toen hij 5 was, vertelt hij aan 1 Limburg. Later in de jaren 60 kwam ik met mijn ouders wel eens bij de V&D. Daar stonden de bimbo-boxen met die aapjes die muziek maakten. Mijn vader zei altijd van, daar gooi ik geen dubbeltje in. Dus ik moest wachten dat iemand anders, een ouder, er een dubbeltje in gooide. En dan kon ik meekijken. In de jaren 80 kocht Peter zijn eerste eigen bimbo-box. En toen was het hek ook van de Dam. Heeft de automaat een munt inworp? Grote kans dat Peter die in zijn collectie heeft. Maar in het museum staan ook exemplaren die geen commercieel succes zijn geworden, zoals een kaasautomaat voor aan de muur. Kun je je voorstellen, zegt hij, hoe de kaas eruit kwam als hij de hele dag in de zon hing? Lijkt me niet lekker. Dan het verhaal van buurvrouwen Amanda en Patricia uit Amsterdam-Noord. Ze houden iedere keer hun hart vast als ze onder de conifeer voor hun deur door moeten lopen. De boom verkeert in zo'n slechte staat, zeggen ze, dat de man van Patricia, die timmerman is, hem in de spanbanden heeft gehangen en een houten stellage er ook omheen heeft gebouwd, zegt ze tegen AT5. Hij gaat er ook vanuit als het even een storm komt, dan gaat hij op. Ja, ik snap het gewoon niet dat de gemeente zo moeilijk doet. Want nu hebben ze dus een nood. Geen noodkapvergunning, maar een gewone vergunning aan moeten vragen. En dat kan zomaar 3,5 maand duren. Dus mijn man die dacht, de timmerman. ik ga, iets maken dat het in ieder geval een beetje het gevoel geeft van... Hij gaat niet zomaar om. Ja, de dames willen hem dus liever vandaag dan morgen tegen de vlakte hebben. Maar de gemeente zegt echt goed naar de toestand van de conifeer te hebben gekeken. Volgens hen is er geen direct gevaar nu. Iedereen kan gewoon veilig onder de boom doorlopen. Ik ben verbaasd, ik dacht al dat bomen mijn minst of geringste juist heel snel al tegen de vlakte gaan. Als ze maar enigszins een ziekte hebben of een beetje in de weg staan of wortels die... Ja, maar ja, als zij dus kunnen constateren van dat het niet zo is... Ja, ja dan dat is waar. Hebben zij die twijfel niet. Verschil van mening over een maar boom. Maar ik verbaas me meer over, ja, conifeer, dat is toch niet echt dat je zegt... een beschermde boom of zo. Nee, dacht het niet. Ik vind ze ook niet heel prachtig, maar dat doet er niet toe. En mocht je op zoek zijn naar een huis, dan kan je misschien morgen je slag slaan. Dan is het namelijk open huizendag. En dat betekent dat bij zo'n 14.000 huizen, moet ik zeggen, de deuren open gaan. Nou, de Telegraaf heeft wat tips op een rijtje gezet, zodat je door het verkoopjargon van de makelaars heen kan prikken. Want als de makelaar zegt dat het huis originele elementen heeft, dan wordt er eigenlijk gewoon bedoeld dat het huis dringend een renovatie nodig heeft. Goed opletten dus. Een knusse woonkamer is eigenlijk gewoon klein. Dat geldt ook voor een mooie stadstuin, met nadruk op stad. Maar goed, dan zie je het tenminste als je die open huizen ingaat natuurlijk. Dat scheelt wel natuurlijk. En als er gezegd wordt dat het huis in een gezellige volksbuurt staat, dan moeten er ook alarmbellen afgaan, zegt de krant. Dan heeft de buurt waarschijnlijk last van hangjeugd. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat één noemenswaardige file. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je een kwartiertje vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 8 kilometer file is het. Er was een tijdje een rijstrook dicht vanwege een kapotte auto, maar de weg is nu weer vrij. Luca van Suzanne Vega. Het is 8:09. Het verhaal van de aardbevingsproblematiek in Groningen moet blijvend worden verteld. En daarom zijn er plannen voor een museum dat op een oude gaswinningslocatie moet verschijnen. Het gaat EPIC heten, afgeleid van het woord epicentrum. En voor dat museum er komt, willen de initiatiefnemers zich alvast laten zien. En daarom start de fototentoonstelling Groningen Gas 2.0. Thea van der Laan is een van de initiatiefnemers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is begonnen als een initiatief van Groningen zelf. Hè? En u wilde heel graag een museum, maar dan wel eentje waar uw dochters heel graag naartoe zouden willen. Waarom vond u dat zo belangrijk? Nou, weet je, bij het woord museum denken mijn dochters aan suf en stoffig. Ja, en die komen daar dus niet. Dus toen ik het idee indiende voor een interactief gebeuren over aardbevingen, ja, had ik letterlijk Nemo voor ogen. Waarin je dus ook van alles ontdekt, zelf ervaart. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat als je het zelf hebt ervaren, dat je veel meer compassie krijgt voor wat hier gebeurd is in het noorden. En hoe ziet dat museum er straks dan uit als alles gaat lukken? Ja, we hebben nog een lange weg te gaan, hoor. We hebben gezegd, voor 2030 moet het te staan op een oude gaswinningslocatie, wat je zegt. Maar dan willen we een centrum hebben staan. Wat ook een publiekstrekker is, waarvan mensen in de auto stappen en zeggen, dat moet je gezien hebben. Ja, het moet allemaal op een interactieve, moderne manier vormgegeven worden. Zeg maar een beetje de Neeltje Jans van het noorden. Ja, nou ja, ik hou het een beetje op Nemo van het noorden. Ja, ja. Ja. Maar we willen ook inderdaad wel ook als een soort monument voor de Groningers. Dus dat mensen ook hun verhaal horen en zien en terugvinden en ook achter kunnen laten. Dus ja, klopt. Het is een ambitieus project, kan ik je vertellen. Ja, want stel, ik stap in 2030 dat museum binnen. Het is allemaal gelukt. Wat kan ik daar dan doen? Nou, dan mag je in een virtuele lift stappen en dan ga je als gezin de aardlagen in. En dan mag je op zoek naar de gasbel. Vervolgens ga je door naar een borenlocatie waar je zelf mag boren naar gas. Zodat je dat ook ervaart en ziet en hoe dat werkt. En vervolgens stap je ook in een huis met elkaar. Want we willen echt dat het ook een gezinsbeleving wordt. Waarbij je letterlijk een beving voelt, ziet, hoort. En ook een 5D-bioscoop, waarbij je dus ook ziet, voelt, hoort. Maar we willen ook als een soort gaslab fungeren, dat studenten daar hun science-opdrachten wat betreft de energie kunnen uitvoeren. Maar wat ik zeg, er is ook een groot deel voor de Groningers zelf, dat ze hun verhaal kunnen achterlaten en dat we dat ook kunnen zien. Van wat heeft het nou gedaan met hun? Zijn dat dan bijvoorbeeld interviews? Ja, interviews die je dan terug kunt kijken, maar ook veel materiaal. Er is al heel veel aan materiaal voorhanden, maar dat is overal verspreid door de provincie. En wij willen alles onder één dak hebben. En dat wordt een aardbevingslocatie, dat is nog niet duidelijk welke dat wordt? In Groningen. Ja, sorry hoor. Dat is ook logisch. Ja. Maar inderdaad, de gaswinningslocatie die nog eens. We zijn in gesprek en diegene willen met ons meedenken over wat een geschikte locatie zou zijn. Want dat willen we ook als erfgoed bewaren, natuurlijk, hè, zo'n locatie. Vandaag komt de provincie trouwens met een eisenpakket, hè, voor de morele ereschuld die het kabinet Groningen verschuldigd is. Wat denkt u, is zo'n museum dan ook onderdeel van die ereschuld? Vind ik wel. Wat ik zeg, het is figuurlijk. Ik zocht even het woord figuurlijk, een monument voor wat er hier in het noorden gebeurt. Kijk, want toekomst is ook bedoeld voor wat is er nog over in 2040 van dit hele verhaal. Ja, hopelijk is dan alle ellende voorbij. Maar dan moet het wel een permanente plek hebben gekregen. En ja, wij zijn ook van overtuigd dat die ereschuld dat beeld ook letterlijk vast moet houden. En daar zijn wij, naar mijn idee, heel geschikt voor. U schetst het al heel goed. Nog een lange weg te gaan. Maar goed, vandaag begint er al iets. Een tentoonstelling. Het heet EPIC presenteert Groningen Gas 2.0. Wat kunnen we daar zien? In de oude pastorie van Loppersum. En dat is wel grappig. Als je alle aardbevingen bij elkaar opveegt, dan is het Marktplein naast die oude pastorie het epicentrum. Dus we zitten letterlijk op het epicentrum van de bevingen. En het is een oude pastorie en daar hebben we een kleine, bescheiden tentoonstelling van foto's van Groninger, fotografen. Met teksten over de hele tijdlijn van begin van de gaswinning tot de ellende nu. En daarnaast presenteren wij ons als EPIC met een groot bidboek om onze plannen te laten zien. En ik moet zeggen, we hebben gisteren een opening gehad en eergisteren de preview. Het wordt heel positief ontvangen. Gewoon omdat wij professioneel naar buiten toe treden van dit zijn onze plannen. Ja. Ja, en wilt de mensen dus ook echt gaan meedenken? Ja, dat mag. Daarom willen we ook ons presenteren. Want tot nu toe bestaan we alleen op papier. Maar als mensen weten van ons bestaan, en dat was zo mooi eergisteren al, wij krijgen spontaan materialen aangeboden. Boeken van de gaswinning, schilderij. Dus iemand heeft een kunstwerk gemaakt. Dus dat, en dat willen we ook graag. Dat mensen weten van, hé, we bestaan. We gaan 3 middagen in de week open daarin lopen. Ze vrij toegankelijk, heel laagdrempelig. En we horen graag het verhaal. En wat we mee kunnen nemen als ideeën gaan we daar ook toepassen in het nieuwe centrum. Nou, succes met veel plezier, liever gezegd, met deze tentoonstelling. En veel succes met alle plannen. Nou, dankjewel. Thea van der Laan. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is een prachtig land om te wonen, maar op dit moment geen goed land om ziek te worden. Met bijzondere gesprekken. Heb jij enig idee hoeveel stront die produceren? Onmisbare wetenswaardigheden. 50 miljard kilo stront per jaar. 50 miljard kilo. Ja. En elke week de column van Peter Heerschop. Je hoort de complotgenoten alweer roepen. Oh, dus dassen krijgen wel gelijk een bouwvergunning. Dassen zijn de knuffeldieren van het kartel. Vanmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is stapel op Pasen bij Goossens. Met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO. De economie schiet alle kanten op. Hoe kan ik hier vat op krijgen met mijn bedrijf? Dat begint met op de hoogte zijn. Het Economisch Bureau schrijft elke dag over de renteontwikkeling en wat er op de grondstofmarkten gebeurt bijvoorbeeld. Onze economen volgen dat op de voet voor je. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Het is Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go! En dat merk je meteen, want je krijgt toch maar liefst 25% voordeel op heel veel topmerken. Dit is berekend op de meestalprijs. Kijk voor de voorwaarden op mediamarkt.nl. Let's go! Koop nu jouw AEG wasmachine en droger met extra veel voordeel. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld. En de inflatie daalt sterk. Een overzicht van het nieuws? Katrien Straatman. De inflatie kwam afgelopen maand uit op 4,4%. En dat is het laagste cijfer in anderhalf jaar. Vergeleken met maart vorig jaar zijn vooral de prijzen voor brandstof en energie flink gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een voorlopige berekening. Voeding is wel nog altijd 15% duurder dan een jaar geleden. Economen verwachten dat pas later dit jaar de prijsstijging van voeding wat afzwakt. Oud-president Trump is aangeklaagd in verband met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice en tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg zij $130.000 zwijggeld van hem. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De 76-jarige oud-president, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld, zegt dat hij niets fout heeft gedaan en spreekt van een politiek proces.

als aan eigen volk, dat ze aan de Amerikaanse zijde staan en dat ze dus gewoon een sterke bondgenoot zijn. Ja, nou, in Nederland kennen ze die Amerikaanse druk. Hè. Bij ons was het vanwege de machines dus van ASML. Hoe ligt dat in Japan? Wat voor technologie valt daar onder deze maatregelen? Ja, het zal waarschijnlijk ook voor een groot deel dezelfde technologie zijn als dat in Nederland onder exportcontroles zal vallen. Dus de lithografie, om het niet te technisch te houden, een onderdeel van de productietechnologie. Maar Japan heeft dus ook meerdere velden waarop ze eigenlijk echt wel de grootste ter wereld zijn. Volgens een recent onderzoek is Japan zelfs een marktleider als het gaat om de export van productietechnologie van halfgeleiders, van waar dus computerchips worden gemaakt. En dan hebben we het over bijvoorbeeld het etsen, het verpakken, het snijden van al die hele kleine precisietechnologieën waar Japan heel goed in is. En er is een grote kans dat daar ook een deel van onder deze exportcontroles zullen vallen. Ja, een deel, want het geldt bij ASML ook. Hè. Ze mogen nog wel machines leveren, alleen niet de meest geavanceerde vanwege die defensiebelangen, zoals jij net schetste. Wat voor maatregelen heeft Japan aangekondigd? Wat mag daar wel en niet? Ja, dat is dus inderdaad hetzelfde. Het is echt een deel. Het gaat nu op dit moment over 23 verschillende technologieën die ze aangekondigd hebben. Die exportcontroles zullen dus voornamelijk daarvoor gelden. Wat dat precies zijn, dat hebben ze nog niet gezegd. Ze hebben dus niet specifieke modellen aangegeven machines. Wat Nederland dan wel heeft gedaan. Maar ze hebben dus wel een soort van een vaag concept van, nou, onze meest geavanceerde technologie, die mag niet meer naar deze lijst landen. Ze hebben China ook niet bij naam genoemd, maar China staat wel op die lijst. En ja, de bedrijven die daar de effecten van gaan voelen, dat zijn er ongeveer een stuk of 10, wordt er geschat. Maar die bedrijven die hebben ze ook nog niet bekendgemaakt. Dus ik verwacht dat het in de loop van de komende weken / maanden wat langzaamaan bekend wordt gemaakt. Ja, maar wat betekent het voor die bedrijven die dan uiteindelijk op die lijst komen? Ja, het is pijnlijk. Het is heel pijnlijk. Ik verwacht zelf dat technologieën van bijvoorbeeld bedrijven zoals Tokyo Electron of Renesas op die lijst kunnen komen te staan. Nou ja, dat zijn alle twee bedrijven die in de laatste jaren behoorlijk wat geïnvesteerd hebben in de Chinese markt. Van Tokyo Electron bijna 25% van hun markt is in China. Van Renesas is 29% van hun hele afzetmarkt is in China. En dat is heel pijnlijk, want wat zij geïnvesteerd hebben in China, het geld dat ze daaruit halen, dat hebben zij dus weer geherinvesteerd in innovatie en nieuwe technologieën ontwikkelen. Maar ja, als dat straks niet meer kan, ja, dan is dat een hele grote klap voor de gehele industrie. Want dat zijn de grootste bedrijven in de Japanse chipindustrie. Dus ja, op de lange termijn gaat het best wel gevolgen hebben. Daarbovenop ook nog eens een keer. Het kan niet alleen op deze technologieën zelf een grote gevolg hebben. Maar China kan best wel boos worden op het feit dat dus exportcontroles plaats zullen gaan vinden. En zeggen van nou, dan gaan wij bredere economische vergeldingsacties op jullie loslaten. En dat kan betekenen dat het dus niet alleen over deze technologieën gaat, maar dat uiteindelijk dit soort bedrijven hun volledige afzetmarkt in China kwijtraken. Omdat China niks meer te maken wil hebben met die Japanse bedrijven. Ja. Dus dat kan nog best wel een staartje aan zitten. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Steeds meer amateurclubs komen in de problemen. Zeggen bestuurders in een rapport van het Register voor Verenigingsbestuurders. Bijna een kwart van de ondervraagde bestuurders denkt dat zijn of haar club niet zal overleven. Schrijft Trouw. Het komt door tal van problemen, zoals geldgebrek, te weinig vrijwilligers en steeds meer papierwerk. In Nederland zijn ruim 22.000 amateurverenigingen. Het Register voor Verenigingsbestuurders hoopt op een reddingsboei van de politiek. Bij de Engelse brandweer zijn pesterijen, schelpartijen en discriminatie aan de orde van de dag, stelt Sky News na onderzoek. Een verslaggever noemt een aantal voorbeelden. A senior officer referring to a black colleague using a racial slur, and on another occasion, two male firefighters joked with a female colleague that they were going to rape her before the three of them play-acted that rape out. Twee brandweermannen die dus grappen maken over dat ze een vrouwelijke collega gaan verkrachten, waarop ze dit dan ook naspelen. Het hoofd van de inspectie die toeziet op de brandweerkorpsen zegt geschokt te zijn over wat er allemaal naar boven komt. Het nieuws van de Britse brandweer komt na het verhaal van allerlei misstanden bij de Londense politie onlangs, waar soortgelijke problemen zijn. Steeds meer pensioenfondsen investeren niet meer in grote Braziliaanse vleesbedrijven omdat die niet duurzaam zijn. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

Dat maakt Vlissingen uniek. Ja. Op 13 april wordt er over gedebatteerd en gestemd. Wat denkt de initiatiefnemer Pieter-Jan Merci? Zoals ik het nu tel, dan komen we op 12 van de 27 stemmen. Dus het kan ook nog zijn dat het weggestemd wordt? Dat kan. Ja, dat zou kunnen. Dat zou Vlissingen de enige stad zijn tot nu toe in Nederland die geen excuses maakt? Ja, en ik hoop dat... ik zou dat eerlijk gezegd gewoon heel erg vinden. En dan denk ik dat je als raad ook na moet denken, als raadsleden ook van, wat voor effect heeft dat nu eigenlijk op die mensen? Als we dat doen. Wat voor effect, dan geef je het toch... Nou ja, ik vind het eigenlijk... Zou ik echt verschrikkelijk vinden. Over 2 weken dan debatteert de Vlissingse gemeenteraad verder over de vraag of die excuses nou komen of niet. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I'll make it through the rainy days. I'll be the one who stands longer than the rest. When my landscape changes, rearranges, I'll be stronger than I've ever been. No more stillness, more sunlight. Everything's gonna be down and out, like emotion that's been captured in a maze. I have my ups and downs, trials and tribulations. I overcome it day by day, feeling good and almost powerful. New me, that's what I'm looking for. Van de Sugar Babes. Over ruim een uur, Roos Abelman. Heb jij Stam.nl? Astrid Kersenboom, een heel goedemorgen. Stam.nl, zeker om 9:30 met de stelling: vrijwilligerswerk bij sportverenigingen moet makkelijker worden. Door een stapeling van problemen vrezen namelijk talloze bestuurders van amateurverenigingen voor het voorbestaan van hun sportclub. Trouw schrijft daarover vandaag. Op grote schaal raken clubkassen leeg. Er is een nijpend tekort aan vrijwilligers. En het belemmert ook het groeiende bureaucratie van het bestuur. Uit onderzoek blijkt dat binnen 5 jaar de helft van alle 22.600 amateurverenigingen in ernstige problemen verkeert. Een kwart van de bestuurders denkt zelfs dat de club niet zal overleven. Nou, bestuurders ervaren structurele overbelasting in hun werk voor de club. Belangrijkste oorzaak daarvoor is de complexiteit van subsidieaanvragen en wetgeving met de bijbehorende hoeveelheid papierwerk. Klinkt lekker Nederlands ook, hè? Nou, de vrijwilligersorganisaties als sportverenigingen zou een uitzondering gemaakt moeten worden, vinden die bestuurders. En Mohamed Mohandis van de PvdA die lanceert een actieplan. Hij stelt bijvoorbeeld voor dat in cao's geregeld wordt dat werknemers makkelijker tijd vrij kunnen maken voor vrijwilligerswerk. Vandaar de stelling vandaag: vrijwilligerswerk bij sportverenigingen moet makkelijker worden. Hoe is het bij uw sportclub geregeld? Helpt u graag mee? Zo ja, lukt dat dan ook in combinatie met andere taken zoals werk en gezin? Of ziet u bij uw club ook dat het niet lukt om vrijwilligers te werken? Of heeft u ook moeite om uw taken goed uit te kunnen voeren? En ziet u ook dat dat problemen oplevert voor die club? Laat het ons weten, bel 0800 1101. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Nee, maar de voorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De inflatie is afgelopen maand flink gedaald en komt nu uit op 4,4%. Vergeleken met vorig jaar maart zijn vooral de prijzen voor brandstof en energie flink gedaald. Economen verwachten dat pas later dit jaar de prijsstijging van voeding wat afzwakt. Oud-president Trump noemt de aanklacht tegen hem in de zaak Stormy Daniels een schande. Hij spreekt van een politieke klopjacht van de Democraten. Een jury in New York bepaalde gisteren dat Trump strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij had in 2006 seks met de pornoactrice, betaalde haar later zwijggeld en zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. En daarmee zijn nu alle NAVO-landen akkoord. De instemming komt na een ontmoeting eerder deze maand tussen de presidenten Erdogan en Niinistö. Zweden wacht nog wel op goedkeuring. Erdogan zegt dat Zweden niet voldoet aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. En volgens Belgische media is de Vlaamse acteur Johan Leijsen overleden. Leijsen speelde in meer dan 100 films en televisieproducties, waaronder ook in Nederland. In 1998 won hij een gouden kalf voor zijn rol in Felice Felice. Johan Leijsen was 73 jaar. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een natte dag, hè? Klopt, een hele natte dag. Op veel plaatsen regent het stevig, vooral in het midden en zuiden van het land. En daar kan tot en met vanavond zo toch wel tussen de 15 en 20 mm neerslag lokaal vallen. Nou, ook vannacht en morgen is het nog bewolkt en regionaal regenachtig. Alleen in het noorden wordt het geleidelijk droger. En die droge periode breidt zich in de loop van morgen naar het zuiden uit. En dat betekent dat het morgenavond toch wel overal droog moet zijn geworden. Nou, zowel vandaag als morgen ligt de temperatuur daarbij rond een graad of 11. En de dagen daarna? Ja, de dagen daarna volgt er een duidelijke weersverbetering. Vanaf zondag wordt het droog.

die het land er weer bovenop kan krijgen. He, want hij kan die verwoeste steden weer opbouwen. Daar is hij ook al meteen mee begonnen. Dus hij rekent er ook een beetje op dat mensen na zo'n grote crisis... ja, liever toch kiezen voor stabiliteit in plaats van een machtswisseling... wat misschien wat onzeker is, van wat krijg je dan? Dus het wordt nog heel spannend. Ja. Nou ja, maar als je het hebt over die aardbevingen, dat gebied, daar zijn dus heel veel huizen verwoest, heel veel voorzieningen zijn verdwenen. Kunnen mensen daar wel naar de stembus? Nou ja, dat is wel een lastig punt. Kijk, we hebben het over 11 provincies. Het is een enorm groot gebied. En er zijn meer dan 1 miljoen mensen weggegaan na de ramp. Die kunnen daar niet meer wonen. Die zijn op andere plekken in het land. Bij familie of ergens anders ondergebracht. Dus in principe is het nu mogelijk gemaakt voor mensen om zich ook elders te registreren in andere steden. Voor de mensen die nog in het rampgebied zelf zijn, ja, zal ongetwijfeld mobiele stembureaus uit de grond worden gestampt of stemmen in tenten. Dat zal zeker mogelijk gemaakt worden. Maar een andere zorg, vooral bij de oppositie, is hoe garanderen we de veiligheid van het stemmen in het rampgebied en de toezicht op de gang van zaken daar. Want er is nog steeds een noodtoestand van kracht in het rampgebied in die provincies. En ja, waarnemers vrezen toch wel dat de toezicht in de stemlokalen wellicht beperkt. Extern. En dat misschien in het voordeel van Erdogan kan uitpakken. De AKP zegt dat ze een eerlijke stembusgang garanderen. Maar goed, de oppositie zal daar zeker heel scherp op gaan toezien. Correspondent Mitra Nazar. Het is 7:07. Een unieke logistieke operatie is het. Het afzinken van het grootste tunneldeel ooit in Nederland. Maar liefst 180 meter lang. Het gaat deel uitmaken van een nieuwe snelweg, de A24. Die de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg gaat verbinden. En die tunnel die komt dan in het Scheur te liggen. Het stuk rivier tussen de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Matthijs van der Wiel, jij bent bij dat afzinken. Wat gebeurt er nu? Ja, het tunneldeel wordt zo dadelijk naar zijn plek gevaren. Het is een enorme betonnen bak, hier gebouwd in een droogdok. En Lag te Dobberen is zojuist losgemaakt. 3 sleepboten zijn er, 2 voor en 1 achter. En gaan hem klaarleggen. Ik zie hem nu heel langzaam wegvaren richting de rivier. En dan moet hij wachten, Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat. U bent hier al jaren mee bezig met dit project. Grote dag. Dat klopt, hele grote dag voor ons, ja. Op het scheepvaartverkeer, want dat wordt stilgelegd. Ja, vanaf 10:00 is er geen scheepvaart in de Nieuwe Waterweg meer mogelijk. Dus al die schepen die Rotterdam aandoen, die hebben daar last van. Maar ja, dit moet gebeuren, want dit is een heel belangrijk infrastructureel project. Gaat dan varen zo dadelijk om 10:00 een stukje naar het westen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaan ze hem draaien zodat hij precies op de goede plek ligt. En overdwars? Overdwars, inderdaad. Dwars op het Scheur, op de Nieuwe Waterweg. En dan zetten ze hem precies op de juiste plek. En dan zinken ze hem af in de bodem van het Scheur. Daar is al een sleuf gebaggerd. Ja, dat klopt. Een sleuf gebaggerd. De toegangswegen zijn ook al klaar? Die zijn ook al klaar, inderdaad. De toeritten in het land die zijn ook al klaar. Er zijn tegels gelegd van 7 bij 7 bij 1 meter dik op de bodem van het Scheur. En daar komt hij uiteindelijk op te liggen. Ja. Maar wacht even, het is een soort schoenendoos, hè, van beton, vol met lucht. En dan laat je hem vollopen met water om hem te laten afzakken, afzinken. Hè, dan komt hij toch weer omhoog drijven. Als je daar niks aan zou doen en je haalt het water er weer uit, dan zou hij omhoog drijven. Maar we hebben nog 2 kokers aan de zijkant zitten en die worden volgestort met beton. Er komt ook nog asfalt in te liggen en dergelijke. En dan is hij zwaar genoeg dat hij echt op de bodem blijft liggen. Ja. En dat is precisiewerk, want het is een enorm ding. Het grootste tunneldeel ooit wat in Nederland is afgezonken. En dat moet dan precies op de goede plek. En wat is dan de marge? Aan de ene kant 1 centimeter en aan de andere kant 5 centimeter. Dus het moet echt heel nauwkeurig. Hoe doe je dat op een rivier die ook nog stroomt met getij, wind, het waait? Ja, dat klopt. Ja, hij zit vast met allerlei lieren aan de zijkant. Een hijsplateau aan de bovenkant. En er zitten 2 torens bovenop met GPS-apparatuur. Zodat ze precies op de millimeter nauwkeurig weten waar het element zich bevindt. Ja. Het moest ook vandaag. Dat heeft te maken met het getij. Ja, dat klopt. Want ja, zo'n operatie dat moet je doen als er zo min mogelijk stroming is. Vandaag is het dood tij.

Redouane El Yacoubi heeft voor het eerst van zich laten horen nadat Excelsior zijn aanvoerdersband afpakte. De Rotterdamse club deed dat omdat El Yacoubi weigerde op de foto te gaan met de One Love banner. El Yacoubi heeft in gesprek met YouTuber Salahedin gereageerd op die beslissing. Het is duidelijk dat ik niks te maken wilde hebben met de One Love actie. Ja. Dus dan is het voor mij heel erg duidelijk dat ik dan ook niet op de foto ga met de One Love banner. Dus dat is een minuut van tevoren voor de warming up. Wat ik daarvan vind, laat ik dan even in het midden. Want uiteindelijk ben ik een beetje de dupe geworden van eigenlijk de slechte communicatie van de club. Hoewel de actie onder de naam van One Love tegen racisme en discriminatie is, is die volgens El Yacoubi in het leven geroepen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. El Yacoubi zei ook dat hij vindt dat we in Nederland selectief zijn in welke acties we wel en niet steunen. Hiervoor hebben we ook de Oekraïne-band gehad, de Oekraïne-aanvoerdersband. En ook daar had ik heel veel discussies over. Niet omdat ik voor oorlog ben, laat ik dat vooropstellen, of voor geweld. Maar omdat ik vind dat we heel erg selectief zijn in welke acties we wel ondersteunen en wat niet. Ja. Ik bedoel, er zijn al jarenlang oorlogen gaande in de wereld. Maar daar hoor ik vrij weinig over. Alsof die vormen van geweld niet of minder belangrijk zijn. Nou, daar heeft hij wel goed over nagedacht in ieder geval. Ajax wil zo snel mogelijk een Duitse technisch directeur die ze op het oog hebben aanstellen. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Volgens de krant zijn de Amsterdammers uitgekomen bij de 50-jarige Sven Mislintat. Mislintat moet ik zeggen. Het leek een kwestie van tijd voordat Julian Ward van Liverpool gepresenteerd zou worden in Amsterdam. Maar volgens de Telegraaf zijn de gesprekken met hem desastreus verlopen en heeft Ward zich daarom teruggetrokken. Mislintat zou al een aanbieding hebben gekregen van Ajax. Hij werkte tot vorig jaar bij VfB Stuttgart en was eerder scout bij Borussia Dortmund en bij Arsenal. Het was een opvallend beeld bij het WK boksen in India eerder deze maand. De Nederlandse Megan De Clare stond daar in de ring, terwijl de Nederlandse Boksbond het toernooi boycotte omdat de Russische en Belarussische boksers onder neutrale vlag mochten meedoen. Dat wilden ze dus niet. In het AD zegt de 19-jarige De Clare nu dat ze meedeed omdat ze niets te verliezen had. Er speelt namelijk meer. De Clare ervoer een onveilig sportklimaat, zei ze, en heeft dat bij de bond dan ook aangegeven. Er is volgens haar alleen niks verbeterd. Ik wil dat de situatie wordt aangepakt. Er heerst nu een angst- en zwijgcultuur, zegt ze. En in een reactie zegt de boksbond open te staan voor nieuwe gesprekken met haar. Maaike van Gerwen heeft weinig plezier beleefd aan de 9e speelronde van de Premier League of Darts in Berlijn. Hij werd in de kwartfinale al uitgeschakeld door Johnny Clayton. Van Gerwen was niet best met een gemiddelde van onder de 90. En bij Viaplay zei hij dat zijn verlies meerdere redenen had. Ik haal de wedstrijd niet sterk genoeg in. Dan mag je alleen maar zelf verwijten. Natuurlijk jezelf verwijten, maar ook natuurlijk dit vormen. Dit vormen is gewoon, als toch geen hol aan. Hij vindt het format geen hol aan. Ik moest even heel goed luisteren, maar goed. In de Premier League, want zo zit het namelijk, spelen de 8 beste darters bijna wekelijks tegen elkaar. En dat vindt Van Gerwen eigenlijk heel saai. Geen hol aan noemt hij het zelf. En met 25 punten is hij trouwens nog wel, spekhoper, nog wel de leider in het klassement. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat een handjevol files en ze leveren allemaal 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering, dat is de A59 Zierikzee Den Bosch. Voor het knooppunt Hooipolder staat 3 kilometer en het kost je net geen 10 minuten extra. Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detailed leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Beats, I got new skank. Sorry. In Pocket van de Pretenders. Leerlingen van het Beyers Nodé Gymnasium in Leeuwarden hebben kunstmatige intelligentiesoftware ontwikkeld om longkanker snel te kunnen vaststellen. En met hun profielwerkstuk hebben ze zo goed werk verricht, volgens de longarts van het Medisch Centrum Leeuwarden, want hij wil het werkstuk graag gebruiken in de praktijk voor verder onderzoek. Een van die leerlingen is Jegje Ofker. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is nog eens een profielwerkstuk als een arts ermee verder wil. Hoe kwam u op het idee om het te onderzoeken? We wilden iets doen om de maatschappij van dienst te zijn. En omdat we beide familieleden hebben met ervaring met de ziekte van longkanker, kwamen we snel op het idee om iets te doen aan het opsporingsproces. Om dat opsporingsproces te innoveren. En dan kom je als bij een kunstmatige intelligentie. Nou ja, die stap neem jij heel snel. Ja. Want hoezo kunstmatige intelligentie? Nou, als je kijkt naar hoe je het opsporingsproces kan versnellen, dan toen dachten wij gelijk al aan automatisering. En dat hangt heel erg nauw samen met kunstmatige intelligentie. Want het betekent dat er beoordeeld moet worden. Wat moet er beoordeeld worden? Foto's? We hebben pathologische afbeeldingen. Dat zijn dus microscopische foto's van longweefsel. Heeft ons systeem beoordeeld. En dat kan dan worden gedetecteerd op longkanker. Maar hoe komt het dat jullie daarvoor kunstmatige intelligentie kunnen inzetten? Hoe hebben jullie dat aangepakt? We hebben allereerst theoretisch onderzoek verricht om kunstmatige intelligentie goed te kunnen begrijpen. Daarna hebben we een softwareprogramma geschreven. En dat programma hadden we dus getraind om longkanker te kunnen herkennen op die afbeeldingen. En hebben jullie daarvoor toen meteen ook al een longarts om hulp gevraagd bij het invoeren van gegevens daarvoor of zo? Nee, niet voor de gegevens. Die hebben we zelf kunnen vinden. Dat konden jullie gewoon online vinden? Daar is een database voor te vinden. Voor soortgelijke projecten. En wat jullie nu hebben jullie het ook echt gemaakt of is het alleen nog theorie? Nee, we hebben het programma ook echt gemaakt. En het heeft een nauwkeurigheid behaald van 95%. En hoe werkt het? Er is een computer en dan? Ons systeem krijgt afbeeldingen toegevoerd. 25.000 afbeeldingen hebben we gebruikt. En door al die afbeeldingen te bekijken leert het systeem bepaalde patronen te herkennen in die afbeeldingen. Zodat het in de toekomst, als het een bepaald patroon herkent, kan zeggen of het longkanker is of niet. En hoe helpt dat artsen? Het versnelt het proces. Als een patholoog voorheen bijvoorbeeld 100 afbeeldingen in een uur kon analyseren, dan zou een patholoog met ons systeem er 200 of 300 kunnen analyseren in de toekomst. Betekent het ook dat je sneller longkanker kunt opsporen? Dus dat zo'n systeem het sneller ziet? Nee, dat niet. Sneller longkanker kunnen detecteren, dat lukt helaas niet. Het gaat er meer om dat het opsporingsproces efficiënter is. Ja, dus het is, zo'n arts zit minder lang achter een apparaat om het zelf te bekijken. Daarvoor kan dit systeem worden gebruikt. Ja, dat klopt. Die longarts is dus enthousiast. Wat zei hij tegen jullie? Hij was erg verrast dat wij, Ted de Reus en ik, twee middelbare scholieren die nauwelijks ervaring hebben op dit gebied, dat wij zo'n programma konden ontwikkelen met een nauwkeurigheid van 95%. Daar is normaal volgens hem een leger aan ICT'ers nodig. En dat wij twee middelbare scholieren dat voor elkaar konden krijgen, dat vond hij indrukwekkend. En hij wil dus mee gaan werken. Kan hij het ook meteen gebruiken of moet er eerst nog iets gebeuren? Nee, er moet nog veel gebeuren. Het systeem, ons systeem fungeert nu als basis voor vervolgonderzoek. En het zou nog door enkele commissies moeten worden gehaald. Dit is dus een heel goed profielwerkstuk. Wat voor cijfer hebben jullie gekregen? We hebben uiteindelijk een 10 gekregen. Een 10? Ja. Een 10, ja. Nou, beter kan niet, hè, dan. Wil je verder in dit vak? Of je medeleerling? Wij zijn nu van plan om verder te studeren. Ja, maar wat voor studie? Dat weten we nog niet 100%. Maar ongetwijfeld iets technisch? Dat zeker, ja. Nou, veel succes daarbij en met het eindexamen natuurlijk. Jichtje of Ker, maar ik heb zo'n gevoel dat dat wel goed zit. Uiteraard staan we uitgebreid stil bij het overlijden van Wim de Bie. Niet wijzen, moeder. Zijn betekenis voor de Nederlandse taal is onbegrensd. Jassen, jassen, jassen, gat. Uit het oeuvre van Kees van Kooten en Wim de Bie kiezen we een taalschat. Wat filmt u daar? En we volgen het spoor van Wim de Bie door de digitaalstaat. Zeg, Jacob, kunnen we dit nou eigenlijk wel doen? Het Belgische theaterduo Comme il faut vertelt over een nieuwe theaterprogramma. En we maken de laatste genomineerde bekend voor de Woutertje Pieterse prijs. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. En daar ben ik voor behandeld. Wie luistert, weet meer. Elke maand schrok ik weer van mijn energierekening. Via Geldwit kwam ik in contact met een energiecoach. Die nam echt de tijd voor me. Gaf me hele handige tips om te besparen. Ik ben zo blij dat ik de stap gezet heb, want het is fijn dat iemand advies gaf over mijn situatie. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Langzaam wandel ik de Ooypolder uit. En ik kijk nog even om naar de heuvels en de rivier. Hier, in het Rijk van Nijmegen, bedenk ik me dat op deze plek de Romeinen en Karel de Grote mij ooit voorgingen. Wat vertelt de oudste stad van Nederland en de groene omgeving toch een boeiend verhaal? Ja, Gelderland levert je mooie streken. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Waar begint jouw verhaal? Kijk op visitnijmegen.com. Vanaf april te zien, van de makers van The Lion King, Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Veel bestuurders van sportverenigingen vrezen voor het voortbestaan van hun club. En oud-president Trump is furieus dat hij is aangeklaagd. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Trump noemt de aanklacht tegen hem in de zaak Stormy Daniels een schande. Hij spreekt van een politieke klopjacht van de Democraten. Een jury in New York bepaalde gisteren dat Trump strafrechtelijk vervolgd wordt als eerste oud-president in de Amerikaanse geschiedenis. Hij had in 2006 seks met pornoactrice Stormy Daniels. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg zij $130.000 zwijggeld van hem. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Trump, die opnieuw president wil worden, zou zich volgende week bij justitie moeten melden. De inflatie is afgelopen maand flink gedaald en komt nu uit op 4,4%. En dat is het laagste cijfer in anderhalf jaar. Vergeleken met maart vorig jaar zijn vooral de prijzen voor brandstof en energie flink gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een voorlopige berekening. Voeding is wel nog altijd 15% duurder dan een jaar geleden. Economen verwachten dat pas later dit jaar de prijsstijging van voeding wat afzwakt. Japan gaat de export van halfgeleidertechnologie controleren en beperken. De maatregel is vooral gericht op China. Halfgeleiders zijn essentieel voor de ontwikkeling van elektronische chips. Nederland en de Verenigde Staten sloten onlangs een akkoord over het beperken van de verkoop van ASML-chipmachines aan China. Westerse landen zijn bang dat de Chinezen de chips die ermee worden gemaakt zullen gebruiken voor de productie van militair materieel, zoals drones. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden voor een aantal aanhoudende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg over de grote winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen. Meer wilde hij niet zeggen over het gesprek met de top van het kabinet. En het gesprek gaat vandaag verder. Dinsdag spraken ze ook al over de politieke situatie. Het kabinet werkt nu aan een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat over de verkiezingsuitslag. De Vlaamse acteur Johan Leijsen is overleden. Leijsen speelde in meer dan 100 films en televisieproducties. Ook was hij te zien op het toneel. Leijsen begon zijn loopbaan in Nederland en was onder meer actief bij het Publiekstheater in Amsterdam en het Rood Theater in Rotterdam. In 1998 won hij ook een Gouden Kalf voor zijn rol in Felice Felice. Johan Leijsen was 73 jaar. Het weer. Het is overwegend bewolkt en op steeds meer plaatsen regent het, maar het is zacht met maximaal van rond de 14 graden. En daarbij staat een matig tot krachtige zuidwestenwind. Ook morgen is het vrij regenachtig, dan wel wat frisser met 11 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nu 8 files bij elkaar opgeteld, 35 kilometer. De meeste files stellen niet zo heel veel voor qua vertraging. Bij Amsterdam is wel een ongeluk gebeurd op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Knopend Holendrecht heb je daardoor 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 Oost richting de A10 Zuid, de A10 dus. Tussen Knopend Watergraafsmeer en Oud-Zuid, 20 minuten vertraging. Er staat 7 kilometer ook door een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Veel bestuurders van sportverenigingen vrezen voor het voortbestaan van hun club. In een onderzoek van het Register voor Verenigingsbestuurders denkt bijna een kwart van de bestuurders dat hun club het niet redt. Trouw schrijft erover vanochtend. Daniel Klein van het Register, goedemorgen. Goedemorgen. Een van de problemen is bijvoorbeeld het stijgen van de energiekosten. Daarover is het afgelopen jaar heel vaak gegaan. Zijn daar eigenlijk al clubs aan failliet gegaan? Nou, toevallig werd doorgekregen eergisteren dat een zwemvereniging op straat is komen te staan in Westervoort. Door inderdaad stijgende energiekosten en te laat komende steun. Dus die energiekosten, dat is een zorg die erbij gekomen is. Want ze hadden het al best zwaar. Wat noemen ze verder allemaal nog? Waar wij best wel verrast door waren, is dat, dat heel veel bestuurders aangeven overbelast te zijn. Dat ze echt te veel dingen aan hun hoofd hebben die weinig met hun kerntaak te maken hebben. Namelijk het besturen gewoon van die vereniging en het zorgen voor een leuk, veilig en plezierig sportklimaat binnen de vereniging. Wat maakt dat zo belastend? Ze geven duidelijk aan dat ze echt te veel te maken hebben met wet- en regelgeving, bureaucratie. En dat ze heel veel met papier en overleg bezig zijn. En dus minder met het besturen van een vereniging. En dat papierwerk, dat kost ongelooflijk veel tijd blijkbaar. Ja, waar zit hem dat in? Er is ontzettend veel veranderd de afgelopen jaren. Ook de overheid is steeds meer eisen gaan stellen, ook aan sportclubs. De WBTR is ook erbij gekomen, dus bestuurders worden ook nu kunnen hopelijk aan sprake gesteld worden. Het gaat van over het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, het aanvragen van ingewikkelde vergunningen. Tegenwoordig moet je als je een evenement organiseren bijvoorbeeld ook vaak een stikstofplan inleveren. Het is van ook het aanvragen van bijvoorbeeld een contributie voor jeugdleden die wat minder geld hebben, zeg maar, om de contributie te kunnen betalen. Dat kost veel bestuurders ook soms al 1 uur per 6 maanden. Als je 300 kinderen hebt rondlopen op je club, reken maar uit hoeveel uur je dan besteedt aan het doen van een aanvraag van een subsidie voor 1 kind. Ja. En die energiekosten komen bovenop andere financiële problemen. Dat papierwerk, alles bij elkaar, maakt het dat bestuurders... Ja, dat zijn natuurlijk vrijwilligers over het algemeen. Ja. Dat het eigenlijk bijna een volledige werkweek wordt, zoiets? Ik heb echt best wel nare gesprekken geweest. Want we wilden echt gewoon persoonlijk in gesprek gaan. Dus met 250 bestuurders gesproken door alle provincies in Nederland. En echt sommige mensen met tranen in de ogen, gewoon dat het echt het water staat aan de lippen. Echt dat ze het gewoon niet meer trekken. En het heeft alles te maken ook met, anderzijds ook wel dat er een terugloop in het aantal bestuurders. Dus er zijn steeds minder mensen ook die bestuurder willen zijn. Nou, in combinatie met hoeveel het werk alleen maar toeneemt. Niet goede samenstellingen in besturen ook. Dan wordt het gewoon veel te veel voor die mensen. En dan zijn ze soms 26 tot 30 uur per week bezig met hun club. Ja, dat is inderdaad bijna een baan. Dat is dus de druk die er vanuit regelgeving, vanuit je verantwoordelijkheid ligt. Mensen die lid zijn van zo'n club, die het als een soort consument gebruiken, ligt daar ook nog een deel van het probleem? Mensen die vinden dat de club maar van alles voor hen moet doen? Het consumptisme dat neemt het alleen maar toe. En het punt is een beetje, bestuurders moeten dus eigenlijk ook heel veel tijd besteden nu. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen, maar daar komen ze niet aan toe. Ze moeten goed nadenken over hoe ga ik mijn sport nu organiseren? Hoe ziet dat er over 5 jaar uit? Ze moeten daar visie op ontwikkelen, ze moeten daar misschien ook beleid op gaan maken. Het sportaanbod misschien ook wel innoveren. Maar goed, om dat te kunnen doen moet je wel tijd hebben. En die tijd hebben ze niet, omdat ze dus met de verkeerde dingen bezig zijn. En daar zit eigenlijk het grote probleem. En dan zou ik eigenlijk landelijk en ook lokaal, de beleidsmakers zouden daar ook een visie op moeten gaan ontwikkelen van hoe gaan we nou clubs in de toekomst neerzetten, maar ook goed ondersteunen, zodat zij die stappen kunnen zetten. Wat kan er dan gebeuren? Wat kan er voor ze gedaan worden? Bestuurders kun je gewoon heel duidelijk vragen of betrekken bij het ontwikkelen van zo'n visie van wat heb je nou precies nodig? Hè? Je geeft bijvoorbeeld, we horen heel veel dat ze vrijwilligers nodig hebben. Dat er minder gewilligers zijn. Maar dan is de vraag natuurlijk van mijn kant ook altijd aan bestuurders. Maar wat heb je dan precies nodig? Dan hoor ik toch wel heel veel geluiden van, wij zouden het heel fijn vinden als bijvoorbeeld mensen. Stel, er zijn nou eenmaal subsidieaanvragen nodig. En daar zijn gewoon administratieve werkzaamheden voor te doen. Laat dan ook iemand naar de club toekomen, vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Om dan met die bestuurders dat dan te regelen en te doen. Dus gewoon simpelweg werk uit handen nemen, zodat die bestuurders ook echt een belangrijke kerntaak kunnen vervullen. Dus gewoon met elkaar kijken van waar zit nou die belasting? Hoe kunnen we die wegnemen? Want er zijn heel veel mensen in de sport aanwezig om dat ook op te pakken. Ja, want anders wordt het ook een vicieuze cirkel, hè? Omdat het zo veel tijd kost, ga je ook weer steeds minder mensen vinden om het alsnog over te nemen. Ja, dat is eigenlijk een beetje het imagoprobleem van een bestuurder. Is nu een beetje van, ik ga daar niet instappen in zo'n functie. Ten eerste loop ik risico aanspraak gesteld te worden, maar ik ben ook ontzettend veel tijd kwijt. En daar zijn vooral jonge generaties die gewoon daar echt niet meer instappen. Die denken, dat ga ik gewoon niet doen. Dank u wel, Daniël Klein van het Register voor Verenigingsbestuurders.

Nou, op twee plekken bij Amsterdam loopt het eigenlijk alleen vast. Allebei door ongelukken. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht. De A10 Oost richting de A10 Zuid tussen Zeeburg en Oud-Zuid een kwartier vertraging. En ook hier is de linkerrijstrook afgesloten. I wanna spend my money where the days are sunny and bright. I wanna find some people who don't mind no sleeping, cause I'll be up tonight. I wanna live and let love fly with the birds in the sky. And I know that you ain't disagree yet, so come on, I just wanna be free yet. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me, let it float and just keep singing. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline. At a beach that feels so far away. But I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing you. Always looking for a good time. But my best time is always with you. I plant flowers in the city cause I want it looking pretty somehow. I'm gonna chase that feeling where I'm higher than the ceiling and my head's up in the clouds. I'm sick of high-rise living and bad vibes bringing it down. Yeah, and I know that you ain't disagreeing, so come on, take a chance to be free, yeah. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline. At a beach that feels so far away. But I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time. But my best time is always with you. I just wanna have a good time. Have a good time. Have a good, good time. With you, with you. I just wanna have a good time. Hesitate a moment longer. Open up your heart with me. Let it float and just keep singing. Good time van Shepard. Vanaf morgen gaat de wet voor statiegeld op blikjes in. Volgens Vivianne Heijnen, staatssecretaris voor Milieu, mogen na 1 april alleen nog blikjes zonder statiegeld worden verkocht die voor 1 april zijn geproduceerd. Op alle nieuw geproduceerde blikjes moet statiegeld zitten. Maar, zeggen de bierbrouwers Heineken en Gols in het AD, dat klopt niet. Zij zeggen, er is een overgangsperiode van 3 maanden voordat op alle blikjes statiegeld moet zitten. Kortom, verwarring. Danielle Rebel van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het nou? Is er nou een overgangsperiode of niet? Er is geen sprake van een overgangsperiode. Het klopt, zoals u het zei, vanaf morgen, vanaf 1 april... mogen alleen producten de markt opgebracht worden. Dus blikjes die gevuld en verpakt zijn, waar statiegeld op staat. Dus ze moeten gewoon daaraan voldoen. Maar hoe komen ze dan in die termijn van 3 maanden? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Dat kunnen die bedrijven beter zelf aangeven, denk ik. Maar dat het niet is zoals het is afgesproken, dat is wel duidelijk. Maar wat ze hebben wel al eerder aangegeven, dat ze er nog niet helemaal klaar voor waren, hè? Ja, dat is aan die bedrijven om dat toe te lichten. Het is zo dat na 1 april alleen maar blikjes op de markt gebracht mogen worden waar statiegeld op staat. En de productie die voor 1 april al gevuld is en verpakt is, die mag nog verkocht worden na 1 april zonder statiegeld. In het kader van de duurzaamheid en het tegengaan van noodloze verspilling, zeg maar. Maar ja. Ja, maar heeft u een beetje zicht op hoe moeilijk het is voor die brouwers of niet? Ja, het zicht, dat heeft natuurlijk met hun eigen productieprocessen te maken. Maar u weet waarschijnlijk ook wel dat we al bijna 2,5 jaar bezig zijn om het statiegeld op blik in te voeren. En volgens de wet en regelgeving zou dit al ingaan vanaf 1 januari 2023. En ze hebben uiteindelijk vanuit de rechter nog 3 maanden speeltijd gekregen om het goed in te regelen. Wat kunt u als inspectie nou doen als morgen blijkt dat ze nog steeds toch blikjes zonder statiegeld produceren? Ja, het beeld wat we hebben is dat het overal heel goed gaat. Hè? Bijna iedereen is er gewoon klaar voor. Dus wij denken dat dat weinig problemen gaat opleveren. We gaan natuurlijk wel controleren en waar we zien dat het niet goed gaat, ja, dan gaan we handhaven. En wat betekent dat, handhaven? Ja, dat zijn verschillende maatregelen kunnen we dan nemen. Dat heeft te maken dan met de proportionaliteit en hoe groot de overtreding is en hoe lang de overtreding duurt. Dus daar is nu nog niets over te zeggen. Maar welke middelen heeft u? Ja, je kunt daarbij denken aan een last zonder dwangsom of een boete of een procesverbaal. Maar ik wil daar wel bij zeggen, kijk, het gaat hier nu over een voornemen wat nog niet is uitgevoerd. Laten we ervan uitgaan dat gewoon vanaf volgende week ook de bedrijven die aangeven het niet te doen, wel statiegeld blikjes op de markt brengen. Nou ja, ik denk dat ze niet voor niks aangeven dat ze het niet redden, toch? Ja, ja. Moeten het nog even afwachten, ja. Okay. Ja. Ik snap uw vraag, hoor. Ik snap het heel goed. Maar vanaf morgen geldt het statiegeld op blik. Dus vanaf die periode kunnen wij kijken of dat ook echt zo gaat zoals we het hebben afgesproken met elkaar. En als dat niet het geval is, ja, dan grijpen we in. Dank u wel. Danielle Rebel van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Reactie aan de redactie. Vanochtend ging het onder meer over de inflatie, want die was de afgelopen maand het laagst sinds oktober 2021, anderhalf jaar geleden dus alweer. Waar de inflatie in februari nog 8% was, is die deze maand 4,4%. En daar hadden we het over met economieredacteur Bart Kamphuis. Wij ontvingen veel reacties op dit nieuws. Hoewel de inflatie hard gedaald is, vinden veel luisteraars het leven nog steeds te duur. Zo schrijft Sabine, zolang het inflatiecijfer een positief getal is dit geen goed nieuws. Ja, Bart, ja. Kortom, Sabine zou het liefst zien dat inflatie nul is, of misschien zelfs deflatie heet dat, ja, dan. Ja, negatieve inflatie, dat heet deflatie. Ja, nou, dat gaat niet gebeuren op korte termijn. Of er moet iets heel erg onvoorziens aan de hand zijn. Maar alle beleid is er in ieder geval op gericht om de inflatie op ongeveer 2% te brengen. Want dat wordt gezien als gezond voor de economie. En daar zijn centrale banken mee bezig. Hè. Die verhogen de rente om de economie wat af te koelen. Maar daar zit een vertraging in voordat dat effect heeft. En de Europese Centrale Bank, ik heb net nog even de ramingen erbij gepakt, die voorziet nu dat medio 2025 de inflatie ongeveer op 2% zou kunnen uitkomen. En dat is dan een normaal getal? En dat is een normaal getal, ja, ja. Ja. En als we kijken naar de prijs in de supermarkten, ja, boodschappen, de prijs daarvan wordt voor een groot deel bepaald door grondstoffen, de prijs van verpakkingen en de prijs van energie. En die drie belangrijke elementen, daar zien we wel dat de prijs van aan het dalen is. En dat zou op een gegeven moment ook wel weer terug moeten komen in de boodschappen. Maar het blijft op de langere termijn toch echt op een hoog niveau. Dus de verwachting is dat we echt niet terugkomen op een prijsniveau in de supermarkt van ongeveer 2021. Het blijft gewoon echt wel aan de dure kant. Ja. Dan zou je nog kunnen hopen op een supermarktoorlog, een prijzenoorlog. Hè? Dus dat supermarkten echt met de prijzen omlaag gaan in een poging om marktaandeel van de concurrenten af te pakken. Maar ook daar is de kans klein, want supermarkten hebben een deel van de prijsstijgingen waar zij mee werden geconfronteerd voor eigen rekening genomen. En ze zien dat de lonen die zij moeten betalen aan de supermarktmedewerkers, dat die omhoog gaan. Dus dat zij nou veel zin hebben in een robbertje vechten op de prijzenmarkt, dat zit er ook niet echt in. Dus helaas, ik voorzie dat de prijzen in de winkels voorlopig nog wel eventjes hoog blijven. Bart, dankjewel. Het is niet anders. En dan de Spaanse premier Sanchez. Die is op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping op bezoek in Peking op dit moment. En toen jij Astrid dat vanochtend aankondigde, voorafgaand aan het gesprek met Edwin Winkels, toen zei je dit. De Spaanse premier Sanchez is op staatsbezoek in Peking. En dat zeg jij, hè? Ja, oud-koninklijk huiscorrespondent. En toen was ik met het gesprek bezig. Toen dacht ik, het is natuurlijk geen staatsbezoek, want dat is aan de koning. Zo is het. En het is ook geen president, het is een premier. Ja, Sanchez, hè? Precies. Daar hebben we het over natuurlijk. Ja. Ja. En dan moet ik wel zeggen dat ik zat nog even te kijken bij de Engelstalige persbureaus. Die hebben het ook. Sommigen hadden het ook over state visit. Dus jij was niet de enige die zich vergist had. Nee, dus, nee, ja, dat is wel een veelgemaakte fout. Maar juist ik heb zoveel staatsbezoeken meegemaakt. Van onze eigen koningin eerst en toen koning. Ik had hem niet mogen maken. Goed, bij deze is dat helemaal weggezet. En tot slot had ik het vanochtend over een conifeer in Amsterdam-Noord die buurbewoners graag tegen de vlakte willen omdat ze denken dat de boom ziek is. Ik maakte toen een opmerking die een luisteraar behoorlijk tegen de borst stuitte. Laten we even terugluisteren. Maar ik verbaas me meer over, ja, conifeer, dat is toch niet echt dat je zegt een beschermde boom of zo? Nee, dacht het niet. Ik vind ze ook niet heel prachtig, maar dat doet er niet toe. Nee, ik zei het even snel, maar het is wel opgemerkt. Een van onze luisteraars, die kennelijk een grote conifeerliefhebber is, schrijft, waarom zou een conifeer niet prachtig kunnen zijn? Weet je wel hoeveel verschillende coniferen er zijn? Bijvoorbeeld de Sequoia dendron giganteum. De sequoia dus, die kan 100 meter hoog worden. Tussen die giganten lopen is magisch gewoon eens proberen. Heb ik inderdaad nooit gedaan. Ik wist ook niet dat de sequoia ook een conifeer was. Nee. Misschien heb ik een beetje, ja. Ja, maar ik weet de sequoia denk ik niet. Dit is een sequoia dendron, dus dat zal wel weer een ander type zijn. Het is denk een soort ik. Conifeer. Ik moet zeggen, ik heb misschien altijd een beetje een saaie associatie met conifeer. Ja, heb ik ook wel hoor. Begraafplaatsen denk ik aan dat soort dingen. Maar smaken verschillen, hè? Smaken verschillen, maar het was natuurlijk inderdaad niet aardig. Sorry daarvoor. 3 voor de dag. Oekraïne houdt een top over Bucha, het stadje bij Kiev dat precies een jaar geleden werd bevrijd van de Russen. Er werden toen zeker 400 lichamen van burgers gevonden. En de Russische oorlogsmisdaden worden nog onderzocht. De top die is voor een deel digitaal. En premier Rutte levert een videoboodschap. In de rivier Het Scheur wordt het grootste tunneldeel ooit in Nederland afgezonken. Maar liefst 180 meter lang. Het gaat deel uitmaken van een nieuwe snelweg, de A24... die de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg gaat verbinden. Het scheepvaartverkeer wordt ervoor stilgelegd. Zo vertelt Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat aan verslaggever Matthijs van der Wiel. Vanaf 10 uur is er geen scheepvaart in de Nieuwe Waterweg meer mogelijk. Al die schepen die Rotterdam aandoen, die hebben daar last van. Maar ja, dit moet gebeuren, want dit is een heel belangrijk infrastructureel project. Gaat dan varen zo dadelijk om 10 uur een stukje naar het westen? En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaan ze hem draaien zodat hij precies op de goede plek ligt. En overdwars? Overdwars inderdaad, dwars op het scheur op de Nieuwe Waterweg. En dan zetten ze hem precies op de juiste plek. En dan zinken ze hem af in de bodem van het scheur. Daar is al een sleuf gebaggerd. Ja, dat klopt, een sleuf gebaggerd. De toegangswegen zijn ook al klaar? Die zijn ook al klaar inderdaad. De toeritten in het land die zijn ook al klaar. Er zijn tegels gelegd van 7 bij 7 bij 1 meter dik op de bodem van het scheur. En daar komt hij uiteindelijk op te liggen. En kan de Blade Runner vandaag de gevangenis verlaten? Dat is de vraag die Zuid-Afrika bezighoudt. Hardloper Oscar Pistorius kreeg ruim 13 jaar gevangenisstraf omdat hij zijn vriendin Reeva Steenkamp had doodgeschoten. Vandaag wordt zijn verzoek behandeld om vervolgd vrij te komen. Correspondent Alice van Gelder, jij hebt die zaak toen uitgebreid gevolgd. Wanneer komt iemand eigenlijk in Zuid-Afrika in aanmerking voor vervolgde vrijlating? Nou, je moet in ieder geval minstens de helft van je straf hebben uitgezeten. En hij zit al sinds 2014 vast, dus ze tellen ook voorarrest en zo mee. Je moet geen risico meer zijn voor de samenleving. Je moet je goed gedragen hebben in de gevangenis. En wat heel erg belangrijk is dat je toenadering hebt moeten zoeken naar de familie. Dus Pistorius heeft ook de familie van Reeva Steenkamp ontmoet en spijt betuigd. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, wat is dan de verwachting? Ja, de verwachting is eigenlijk wel dat de sociaal werkers en de psychologen en de gevangenismedewerkers zeggen van, nou ja, hij heeft zich goed gedragen in de gevangenis. Hij heeft hard gewerkt in de groentetuin. Hij heeft bijbelles gegeven. Het punt is nog wel die spijtbetuiging naar de familie van Steenkamp toe. Want in het verleden heeft de familie gezegd van, wij willen dat hij vast blijft zitten. Ook al heeft hij nu spijt betuigd. Pistorius blijft volhouden dat hij niet wist dat Reeva Steenkamp achter die deur zat. En dat hij zich vergist heeft en dat het een inbreker was. En dat is een heikel punt voor haar familie. Zij zeggen, wij kunnen echt alleen maar vergeven als wat volgens hun de waarheid is, boven tafel komt. Dus daar kan het nog om hangen. We gaan afwachten wat het wordt. Dankjewel, Alice van Gelder. Zometeen spraakmakers. Roos, wat ga je doen? Nou, stand.nl natuurlijk om 9:30. De stelling vandaag is: vrijwilligerswerk bij sportverenigingen moet makkelijker worden. Op grote schaal raken clubkassen leeg. Er is een nijpend tekort aan vrijwilligers. En het belemmert groeiende bureaucratie. Dat belemmert ook het bestuur. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een fijn weekend.